Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâhle qad jâet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعَتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بْلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbimiz bizleri filmlerden, dizilerden, televizyon başlarından günah, masiyet, haram, fısk, fücur meclislerinden halas eyleyip, muhafaza eyleyip, bu mübarek saatte, bu mübarek mekanda kendi ayetlerini ve Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek üzere kurulan bu ilim meclisine kavuşturduğu için kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. Rabbim nimetini üzerimize itmam eylesin. Elimizden almasın, muhafaza eylesin. Devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Herkesin eğlencelerden, filmden, diziden, maçtan, şarkıdan, türküden, hobilerinden aldıkları zevklerden çok daha ziyadesiyle bizlere bu manevi ilimlerden ve meclislerden hazlar, nasipler, zevkler, tatlar ihsan eylesin. Amin, amin, amin. Birkaç aylar gelemedik. Televizyondan, radyodan dinliyorsunuz ama tabii gelmekle, görmekle, duymak bir olmaz. Onun için adım atmak çok büyük meseledir. Allah için adım atıyorsunuz. Adımlarınıza Rabbim hac, umre sevapları ihsan eylesin. Uzaklardan, yakınlardan gelen kadınınızı, erkeğinizi Allah'ım iki cihanda aziz eylesin. İman selametiyle çene kapamaya muvaffak eylesin. Amin. Önümüzde inşallah 3 Kasım mı? 3 Kasım Cumartesi inşallah. Saat 8'de tabii başlar. Şimdi yatsı namazı olduğu için böyle oldu. Yoksa yatsı erkene gelecek. 8'de yatsı biter. İnşallah saat 8'de 3 Kasım'da Allah'ım manileri izale eyleyerek, yardımcıları ziyade eyleyerek, Allah'ım imkanlarımızı, esbabını tekfir eyleyerek bu mübarek mekanda yeni bir ilim meclisinde cem olmamızı nasip eylesin. Amin. Kadın, erkek seferber olun. Seferber olun. Bir kişi getirmek, bir kişiyi dinletmek, bir kişi böyle ilim meclislerinde bulundurmak, bir kişiye salavat okutturmak, bu meclislerde bir okurken beraber cemaatle bir şehadet getirmek. İşte bir ameli bu olsa kazananlar olabilir. Ömrü hayatında yani yolu bu işlere düşmemiş adam bir ilim meclisine gelmekle affolabilir. İnsanlara acıyalım, merhametli olalım. İnsanlar hiç ahiretten habersiz ve gafil bir şekilde yaşıyorlar. Zaten geçim derdi vardı. Cehalet sarhoşluğu, bir de geçim derdi sarhoşluğu. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda iki sarhoşluk sizi şarap içmişten beter edecek. وَسَتَظْهَرُ ف۪يكُمُ السَّكْرَتَانِ سَكْرَةُ الْجَهْلُ وَسَكْرَةُ حُبِّ الْعِيشِ Biri cehalet ve bilgisizlik, hiç kimse bir şey bilmiyor. İlahiyat da okuyan talebe bilmiyor, hocası daha cahil. Böyle bir zamandayız. İki ayete mana veremez, iki hadise mana veremez. Bir fıkıhtan ibare açsan, fıkıhtan okuyup mana veremez. Böyle bir zirveye çıktı bu cehalet işte. Hepsi değil ama ekseriyet böyle. Bir de itikatları bozdular. Cehalet sarhoşluğu. Bir de geçim sevgisi sarhoşluğu. Geçim zor oldu şimdi. Ekonomi daha da bozuldu. Millet ehli sünnete uymuyor, sünnete uymuyor. günahlardan vazgeçmiyor. Din adına konuşanlar cahil cahil konuşuyor. Dinde reform istiyorlar, güncelleme istiyorlar. Efendim, ya fıkıhta olmayan fetvalara imza atıyorlar. Allah Teala da bereketimizi kaldırdı. Bak başımıza her Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor. Şimdi böyle mi olması lazımdı? Ama tevbe etmezsek daha da beter olacak. İyiye gitmez. Sen kendini düzeltiyor musun ki iyiye gitsin? Toplum olarak düzeliyor musun? Herkes evinin önünü süpürüyor mu? Tevbe eden var mı? Daha beter inat ettiler. Efendim, eski köye yeni adetler, dinimize yeni reformlar getirmeye uğraşıyorlar. Ya bu çabayla, bu gayretle Allah efendim bereket verir mi? Vermez. Ama olan yine millete olacak. Herkese olacak. İşte bir cemaat, ehli sünneti muhafaza eden bir cemaat, paratonel vazifesi görüp, siperi sahika olup, işte yıldırımları, şimşekleri üzerine çekip, yani toptan bir bela gelmez inşallah. Yani ümmetin tabii kökünü kazıyacak azap gelmez. Ona efendim sallallahu aleyhi ve sellem söz almış Mevlasından. Ama bölgesel olarak, şu olarak, bu olarak sıkıntılar geliyor. Bak Endonezya'da hep ehli sünnet üzereydiler falan. Son seneler ben de gitmiştim. Orada medreselerde ziyaret etmiştim falan. Seyyid Muhammed Alevil Maliki Hazretleri'nin çok medarisi vardı orada. Son o işte, senelerde duyuyordum ki Şia çok oraya el atmış. Millet de cahil. Gitmişler orada Şialığı yaymışlar, sahabe düşmanlığını yaymışlar. Bayağı bir karışmış oralar. Ya dedim Endonezya milleti zavallı, itikatlı milleti nasıl bozuyorlar bunlar falan. Epey zamandır bunu duyuyordum yani, üzülüyordum. Ondan sonra zelzele oluyor, ondan sonra yanardağ patlıyor, ondan sonra sel oluyor, ondan sonra tsunami oluyor. Yani kardeşim, Allah yavrun belasını dünyada vermiyor, ahirette sakladı. Müslümana da diyor, doğru Müslüman olursan ol, olmazsan sana haddini bildirir. Çünkü sen benim dostumsun, Müslüman olduğu için seni cehennemde yanmanı istemiyorum, yansan da ebedi yanmanı istemiyorum, kafir ölmeni istemiyorum, onun için sana dünyada tokadı vuruyorum. Bu tabii dost tokatıdır ama tokat yiyorsun yani. Ne lüzumu var keyfini kaçırma? Rabbena atina fid dünya hasene fil ahireti hasene. Sana demişler dünyada da hasene iste, ahirette de hasene iste. Sana demişler afiyet iste, başına bela ne arıyorsun? Ne kaşınıyorsun? Bu dinin neyini beğenemedin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramın neyini beğenemedin? وَاِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَعًا فَسَلُونَ مِوَرَاحِكًا Peygamberimin hanımlarından, sizin annelerinizden bir şey sorup isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Perdeler açılır mı? Sen perdeleri açarsan Allah da seni perdeni yırtar. ذَلْكُمْ اَطْهَرُ لِكُلُوبِكُمْ وَكُلُوبِينَ Sizin de kalplerinize, annelerinize kalpleri için en temizlik vesilesi perde koymaktır kadınla erkek arasına diyor. Bu ayet değil mi? Ondan sonra diyor, Kur'an'da, sünnette böyle bir şey var mı? Al sana ayet. Rakamını söyle Ubeydullah Hoca Efendi. Rakamını söyle. Ben rakamları tutmam aklımda. Ezbere bildiğim için elhamdülillah. Ondan sonra bu Ahzab suresine ait diyebiliyorum. 53. Sizin dediğinize göre bak. Hoca Efendi demeden garanti vermiyorum. Tamam 53 olsun. Kaçsa söyleyin. Efendim, sizin de onların da kalpleri böyle temiz kalır diyor. Bir tarafta sahabe-i kiram var, bir tarafta annelerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımları var. Onlara böyle derse, ya bizim bu fitne fesat zamanda kaldıralım perdeleri, karışık oturalım, çalışalım. Buna müsaade olur mu? Al sana ayet okudum işte. Ayet soranlara ayet okudum. Sonra demeyin bana ki yanlış mana verdin. Diyanetin mealine bak. Diyanete güveniyorsun. Diyanet de böyle yazıyor. Ne yazacak başka? Mealler orada duruyor. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz, evvelce annelerimiz örtülü vaziyette çıkarlardı sahabenin arasına. Yani öyle oturulan yerde falan bulunurlardı. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'in 18 yerde müdahalesi var. Bu 18 yerden biri bu meseledir. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, inneni sâke yedgülü aleynel berru vel facir. Bu milletin dedi, gözüne gönlüne hakim olamayız. İyisi var, kötüsü var. E şimdi sahabe-i kiram iyi. Ya Medine'de münafık yok mu? Münafık var. 360 münafık yok muydu Medine'de? Baş münafıklar Medine'de çıkmadı mı? Ve min ehlil medineti meradu alen nifak. La te'alemum nahnu ne'alemum. Habibim, Medine'de öyle ustalıklı, mahir münafıklar var ki sen bile tanıyamazsın. Ancak biz tanırız diyor ayet. E bu münafık sahabeden sayılır mı? Haşa. Münafıksa sahabi değildir. Sahabe ise münafık değildir. Ayrı dava. Ama sahaben içinde adam. İçinde. Harbe gitmiş Efendimizle beraber sallallahu aleyhi ve sellem. Harpte var. Ben bunda cehennemlik siması görüyorum buyurmadı mı? Kuzman için ondan sonra bir de takip ettiler hakikaten işte. İntihar etti veya birisi kadife parçası aşırmış oradan ganimetten falan. Bu hususta da olur. Mevzular var. Nasıl olacak? Yani sahabenin arasında bile kötü niyetli, münafık insan olabiliyor da bugün bu fitne zamanda bütün sokaktaki insanlar senin karının mahremi mi? Nasıl oluyor? Kapalı bile durulmaz. Perde arkası diyor. Halbuki annelerimizde nikah bile düşmüyor. Anamızdan ileri annemizde. Ebedi nikah haram. Ebedi nikah haram kim var? Ebedi nikah haram benim kimim var? Annemin nikahı haram ebedi, kızımın nikahı haram ebedi, teyzemin haram, halamın haram. Teyzemin kızı, halamın kızı bile helal. Teyzemin kızı bile nikahlanabiliyorsun. Ancak teyzen haram. Yani ebedi haram ne demek? Annenden ileri yani. Bir haram. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımları, eşleri. E bunları dedi, böyle niye şey diyor? Tamam kapalı çarşaflılar. Çarşaflı bile olsa dedi ki bu nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Daha henüz bana bir emir gelmemiş ya Ömer. Şimdi ben de kendi kafama iş yapmayayım. Dedi. Bu ayet geldi. Hazreti Ömer Efendimiz birçok seferde olduğu gibi yine isabetli görüş beyan etmiş. İnnel hakka yentıku ala lisan Ömer. Hak Ömer'in diliyle konuşuyor. Farklı bir durum yani. Hiçbir sahabede zuhur etmeyen bir hal onda zuhur ediyordu. Mülhem, muhaddes, ilham gelen, feraset sahibi. İşte levkâne ba'di nebiyyün lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. Halbuki halifelikte Hazreti Ebubekir eftal. Ama peygamber meselesi Ömer olurdu diyor. Ne anlıyorsunuz bundan? İsabet başka bir şey. Feraset başka bir şey. Öngörü başka bir şey. Tabi Allah'ın ilhamı devreye giriyor burada. Ya sen ne kadar gözü kör adamız ya. Göz göre göre dinimizi değiştirecekler. Çıt çıkaran da yok. Ondan sonra Allah da Celle Celaluhu veriyor zamı, veriyor efendim enflasyonu, devalasyonu, şun bunu. Kimse bir şey anladığı yok. Niye oluyor? Trump yapıyor. Ne Trump yapıyor? Senin nefsin yapıyor. Nefsin! Trump Allah'ın tokadı. Kafiri, zalime musalladı derim buyuruyor. E sen zalim olursan, kendi nefsine yazık edersen, cemaata gitmezsen, camileri terk edersen, haramları işlersen, efendim, tevbe-i nasuh etmezsen, diz boyu günahlar, haramlar bu kadar artırırsan, ondan sonra bir de dine de el atıp, ilahiyatçıların vasıtasıyla kader yok, şu yok, bu yok, mekteplerde bunu çoluğa çocuğa okutursan, ilahiyatta bilmem nerede. Ondan sonra da doğruyu konuşan birkaç hoca kalmış, İhsan Hoca gibi adamları da görevden alırsın, susturursun, otur aşağı, doğruyu konuşmayın. Ne olacak? E bereketimiz ne oldu? Ben mi yaptım? Ben mi yapmadım? Birileri sebep oldu bu belalara. Bunlar tevbe etmeleri icap ediyor. Aksi takdirde gidişat birkaç kısa zaman içinde görüleceği üzere biz bunların hepsini 10 sene evvel de söylediklerimiz keşke çıkmasaydı. 3-5 kere önden konuştum ben. 3-5 kere. Yani önemli hadiselerden bahsediyorum, özelden bahsetmiyorum. Milletin önünde konuştuğum olaylar var. 2008'lerden beri. Bak, kafalarına bomba yemeden FETÖ'yü anlamadılar. IŞİD öyle, şu hepsi önceden söylendi bunlar. Şimdi de bu dine müdahale, Ehl-i Sünnet'e müdahale, Ehl-i Sünnet alimlerin hor görme, hakır tutma, kaderi inkar eden, dinde reform yenileme yapmak isteyen ilahiyatçılara yol verme büyük bir bela getiriyor ve bu bela bu memleketi yakacak kadar büyüktür. Bu tehlikeyi öngörüyorum ve size de haber veriyorum. Ne olduk da demeyin, daha da beterine Allah muhafaza bekleyin. Ancak tevbe edeceğiz, elimizden gelen tebliğ edeceğiz, bu sohbetleri ulaştıracağız. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Her yere tebliğ, mesajla, şeyle, linkle, mikle, WhatsApp'ıyla, uydurup şeyle, neyse. Her yere ulaştıracağız, millet uyansın. Önüne gelene hoca deyip de, profesör deyip de, doçent deyip de, sarığı var kafasına deyip de peşine gitmeyecek arkadaş. Doğruyu, hakkı bilecek. Din işi gevşekten alınacak bir iş değildir. Tamam mı? Başka işlere benzemez. Yani bu itikat bozukluğu insanı Ehl-i Sünnet'ten çıkarmakla kalmaz. Zaten onun paralelinde dinden çıkarır. İnsan kafir olarak ölür. Ocağı batar. Yarın ahirette de bu profesördü ya Rabbi ben bunu dinledim diyerek kurtulamaz. Çünkü size Allah akıl fikir vermiş. Doktorlarda kıyas yapıyorsunuz. Manavlarda kıyas yapıyorsunuz. Marketlerde kıyas yapıyorsunuz. Hıyar alırken kıyas yapıyorsunuz. 3 kuruşu, 5 kuruşu hesap yapıyorsunuz. Dininize geldi mi böyle gevşeklik yapamazsınız. Ecdat size, bize bu dini böyle bırakmadı. Osmanlı zamanında bak 600-700 sene, ondan evvel Selçuklu, ondan evvel. Ta efendim 900 sene, 1000 sene küsuru da var. Türklerle ilgili konuşuyorum tabii. Ondan evvel tabii sahabe-i kiram, tabi'in falan, Emevi Abbas dönemlerinde var. Bu dönemlerde yani bak din adına bir şey ihdas edip, bir bid'at, bir yenilik, bir reform çıkartmak isteyenler asla barındırılmamıştır. Asla barındırılmamıştır. Hiç konuşma hakları verilmemiştir, ellerinden alınmıştır. Sürgüne gönderilmiştir, vazifelerinden azledilmiştir, maddi manevi tecziye edilmiştir. İşte onlar dini korudukları için Allah onları korudu. Ne zaman son zamanlarda işte İttihat Terakkiler'den başlayan süreçlerde falan padişahlarında mübarek adamlar son zamanlarda biraz gevşeklikler oldu. Ondan sonra da hocalar da gevşedi. Zaten hocalar gevşemezse padişah gevşemez. Baştan hocalar gevşer. Efendim birbirine bakarak koca Osmanlı'yı dünyanın en büyük devletini milyon ya şimdi onu 20 katı küçüğüz ya. 20 kattan fazla küçülmüşüz. Dünyayı yöneten bir aziz devleti bir İslam devletini ne hale getirerekten az daha 700 kilometrelik işte 700 bin kilometrelik şurası bile kalmayacaktı. Şu vatan bile kalmayacak. Kaç kere de buralara bile işgale geldiler. İşgale geldiler. İşte bundan sonra da ne olur belli olmaz. Gavurlara bu kadar meyledersek, kafirlere bu kadar benzersek ve kendi dinimize gavurların yapmayacağı, yapamayacağı tahrifatı, tahiratı, reformları, yenilikleri kendi kendimize yapmaya kalkarsak Allah-u Teala da buyurur ki kafiri zalime musallat edeyim. Ve eder. Ve etti. Ve etti şu anda. Daha da ne olduğumuz belli değil. Nasıl sıyrılacağımıza bakıyoruz. Ancak Allah kurtarır kardeşim. Bu kadar borcu, bu kadar açığı, bu kadar efendim israfı, masrafı, bu kadar zararı, ziyanı ancak Allah kurtarabilir bizi. Başkası bizim gözümüzün yaşına bakamaz, baksa da silemez. Gücü yok kimsenin ya. Sen Allah'a dön. Dönmezsen Mevla sana dönmez. Ve in udtum udna buyuruyor. Ahsentum ahsentum li enfusikum. Bak ben Mescid-i Aksa'yı bile diyor İçindekiler adam olmadılar. İsrailoğulları dinlerini değiştirdiler. Yahudiler. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضَعِهِ İşte ayet. Yahudiler ne yaptı diyor Kur'an? Kelimeleri yerlerinden değiştirdiler, oynattılar diyor. Tevrat'ı bozdular. Tevrat'ı bozdular. Onlar tamamen ayeti silebiliyordu, kaldırabiliyordu. Çünkü 5-10-20 kişinin tekelindeydi iş. Şimdi dünyada 2 milyar yakın Müslüman var. Yüz binlerce, milyonlarca hafız var. Şimdi kelimeyi ne yapamıyor? Yerinden değiştiremez. Bir mushaf ya eksik basılsa dünya ayağa kalkar. Afrika'da yaptı bunu Yahudi. Çok kaliteli Kur'anlar bastı, dağıttı. Değiştiriklik yapmıştı. Bütün İslam alemi bunu gördü. Onlara yeni Kur'anlar, düzgün basılmış Kur'anlar verdiler. Onları yaktılar mesela. Bu oldu yakında. Ama tutturamaz. Yani kelimeyi oynatamaz. Ama ilahiyattan bir hoca çıkarıp efendim mucizeleri inkar ettirir, kaderi inkar ettirir, efendim ayetleri inkar ettirir, hükümleri inkar ettirir, tarihselci denilen akımda. O zamana aitti, bu zamana ait değil, şu şöyle, bu böyle diyerek televizyonlarda durdu durdu konuşuyorlar. Kimse de bir şey diyen yok. Hal böyle olunca sen de Yahudilerin yaptığını yapmış oluyorsun. Sen de bunu dinlersen, buna bir şey demezsen, reddiye yapmazsan doğruya sen doğruya reddiye yapacaksın. Doğru yerde reddiye yapacaksın. Bana gelip reddiye yapmayacaksın. Ben yanlış konuşmuyorum ki. Yanlış konuşana reddiye yapacaksın. Doğruya reddiye yaparsan Allah belanı verir. İmam Nablus Hazretleri'nin işte eserinde var. Keşfün Nurane Sabil Kubur isimli risalesinde. Ondan sonra o da tabii daha eski kitaplardan naklediyor. Efendim, adamın biri o zamanın alimlerinden İmam-ı Gazali'ye reddiye yapmış. Ya İmam-ı Gazali'ye reddiye yapılır mı? Hüccetül İslam. Ama yapıyorlardı. Yapmış İmam-ı Gazali'ye reddiye. Sonra işte Ebu Abdillah diye bir zat. O da mübarek. Salihlerden bir zat yani. Bu dediğim çok eski bir şey ha. 700-800 senelik işler. O zat da ya demiş bu reddiyede ne yaptı acaba demiş. Şunu bir okuyayım demiş. İmam-ı Gazali'nin aleyhine o reddiyeyi okumuş. Sabah olmadan gözü kör olmuş. İmam-ı Nablusi yazıyor bunu. Kitap arabada yani. Sayfayı da verebilirim. İmam-ı Nablusi de 300 küsur senelik mübarek evliyanın reislerinden. Hem Hanefi hem Nakşibendi meşayihinden. Gözü sabaha kör olmuş. Anlamış. Sabah namazından sonra hacet secdesi yapmış. Dua, dua, dua. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi beni affet. Gözü dönmüş. Bir daha demiş. Ebediyen demiş. İmam-ı Gazali'nin aleyhine yazan bir şeyi okursam. Şimdi ölümünden sonra İmam-ı Gazali'nin kerametleri devam eder mesela. Hatta bir alim için derler, çok büyük bir alim için onun döneminde hatta hayatta olan İmam-ı Gazali'nin kitabının yakılmasına fetva vermiş. İmam-ı Gazali Hazretleri de duyunca bunu ona beddua etmiş. Daha o gün hemen hamamda ölmüş. Yani şimdi sen İmam-ı Gazali'ye gibi İmam-ı Gazalici, efendim, ehli sünnet, onların yolundan giden o büyük müceddidlerin, efendim, kitaplarından, vaazlarından, sözlerinden İslam'ı korumaya, muhafaza etmeye çalışan adamların aleyhine yapılan reddiyeleri, bilmem neleri gündeme getiriyorsun, okuyorsun, ediyorsun, efendim, belanı bulacaksın yani. Çünkü ben bana reddiye yapan bana yapmıyor ki. Ben kimden okuyorum? İmam Maturidi'den, İmam Eşari'den, İmam Rabbani'den, İmam Gazali'den. Benim kaynaklarım var. Bana benim kendi başıma hiçbir lafım olamaz. Çünkü benim ne ilmim var? Ancak nakil yapabilirim. Hal böyle olunca ne oluyor? Sen onlara yapılan itirazlara, reddiyelere itibar etmiş oluyorsun. Sen git, Allah'ın bu kadar düşmanı var. Amentü inkar ediyor herif. Sen onlara bir reddiye yapsana, reddiye yapanı okusana, reddiye yapanı dinletsene, onları dinletsene, onları dünyaya yaysana. Milletin imanı, itikadını muhafaza edelim. Daha geçen hafta Hayrettin Karaman, işte attım siteye, Yeni Şafak'ta tüm kabir azabını, sorgusu, hepsini inkar etti. Bir de dedi ki, kamera çıktı şu anda ya dedi. Bir kamera çekerler dedi, ne sual var, ne cevap var, ne azap var dedi mezardan. Gülünç duruma düşeriz, kabirde böyle şeyler olduğunu söylemeyin, inanmayın dedi. Evet, hocaların hocası dediğiniz adam, maskeler düşüyor. Biz dinler arası diyalogda düşürmüştük maskesini, kıvırdı. Yahudi olup da kafir olmayan diyen var diye kitapta kaynağı var, laf ettiğini, bu kitap toplamadır, benim kitabım değil, abantta yazmışlar falan. Halbuki önce kitabı sahipleniyordu, biz reddiye yapınca sustu. Kitabı toplattılar falan sonra piyasadan. E şimdi kabir azabı ne oldu? Kabirde sual var, cevap var, Kur'an söylüyor, hadis söylüyor. Bütün mü? Şimdi burada bir hadis-i şerif okuyacağım, o da o konuya geliyor en netice itibariyle. Biz ona reddiye yapıyoruz. Adam diyor, senin etin ne butun ne, sen üniversite diploman yok. Şu İhsan Çan Ocak üniversite diploması var. Hem de doçent. Profesörü de, 40 tane profesörü de okutur. Yani mesele diplomaysa o da söylüyor, ona inan. He? Hadi ben diplomasızım. E doğru konuşan diplomalılar da var. E vallahi sen, e demek senin derdin dini bozmak isteyenlere destek olmak kardeşim. Biz senden destek ol demiyoruz bize. Bize yardım etmenin yolu bu hak davayı tebliğden geçer. Millete ulaştırdım, ben bir şey demiyorum. Ne talebim olmuş şahsi hanginizden? Ama bu dine kim sahip çıkacağız? Ondan sonra dünyamız da gitti. Bak ahiretimize gidiyor. Ahiretimiz gider tabii böyle. Bizden sonra çoluk çocuk bu adamların okuttuklarıyla ne kabir azabına inanır, ne münker nekir sualine inanır, hiçbir şeye inanmaz ya. Bu nereye gidiyor? Zaten kader hepten alın yatsı diye bir şey yok dediler. Zaten kadere inanmayanın yani ne amentüsü kalıyor, ne cenazesi kılınıyor, ne hastası ziyaret ediliyor. Yani Müslüman olarak. Ebu Davud hadisinde var. Bu ümmetin mecusileridir. El kaderiyetü mecusi hazir ümmet. Ellezine yekulûne la kader. Kader yok diyenler bu ümmetin mecusileridir. İmmeridû felâ teudûm. Hastalanırsalar ziyarete gitmeyin. Ve immâtû felâ teşedûm. Ölürseler cenazelerine katılmayın. Bu Ebu Davud'da geçen en sahih hadistir. Ve hakkun alellâhin yahşurun mâddeccal. Deccal çıkarsa bunlar ona tabi olacak. Deccal çıkmadan ölürlerse de kaderi inkar edenler Allah söz veriyor. Ve haktır ki mahşere bunları Deccal'la haşredecek diyor. Evet, Ebu Davud hadisidir. Şu anda hemen hemen silme, Bursa çok şey değil yani. Bursa biraz geri kalmış bu sapıklıkta elhamdülillah. Yani Ankara bir başı çekiyor. Marmara peşinden kovalamaya çalışıyor, yakalamaya çalışıyor. Bursa'nın pek adı duyulmadı. Bir Yunus Bey, bir Yavuz vardı. O da ne olduğunu bilmiyorum. O da işte Yaşar Nuri onu bir pazara sürmüştü. O Bursa'daydı. Hala da Bursa'dadır belki onlar. Maalesef büyük evliya Hacı Hasan Efendi Hazretleri'nin çocukları. Velakin Türkçe namaz olur, şu olur, bu olur. Yaşar Nuri'yle birbirine öyle destek verdiler. 28 Şubat sürecinde Ramazanlarında bunlar milleti çok üzen, mahzun eden konuşmalar yaparak ne sıkıntılar verdiler insanlara. Yani ama Bursa biraz geri kaldı elhamdülillah. Allah sizi şerde geri bıraksın. Amin. Hayırda ileri geçirsin. Amin. Amin. Evet. Şimdi burası da harekete geçebilir. Biz niye geri kaldık şimdi görüyor musun ya? Biraz daha mutezilelik yapalım, cebriyelik yapalım, kaderiyelik yapalım falan. Şimdi buradakilere de duyurulur. Yapın, azın, kuyunuzu kazın. Ben doğruyu konuşurum. Bir Molla Kasım çıkarır Allah. Allah bize muhtaç değil ya. Biz onun dinine muhtaçız kardeşim. Siz de bu işe sahip çıkarsanız çıkarsınız. Çıkmazsanız siz de nereye kadar giderseniz gidersiniz. Beni de alakadar etmiyor. Ben konuşmakla mükellefim. Herkesi görüyor Mevla. Parasına dokunuldu mu nasıl? Cüzdanına dokunuldu mu nasıl? Adamı ambulansa koyduk Mina'da ölüyor diye. Cebini kontrol etmiş, üstünü başına bakıyorlar görevliler. Hastaneye götürecekler, canlı zor çıkar. 2000 hasta yan yana yatıyor. Zaten ölmeyen de niye ölmedin diye üstünü kapatıyorlar. Yani öyle izdiham var bir sene. Adamı ambulansa koyduk, ölüyorum dedi, tamam o zaman dedik. Ondan sonra bir bağırdı, ne oluyor ya, diri canlandı falan. Ya dedi, bu benim cüzdanıma değdi dedi. Ya. Onun için cüzdanına dokunduğun anda eğer zerre kadar hayat eseri varsa kıpıldama görürsün. İstersen yoğun bakımdakilere bile bir işleme yapın yani. Böyle yoğun bakımda bile hayat eserine kadar falan. Bir de bakarsın makineler diit diit diit diit başlar. Elledi ya bir tarafını. Böyle her tarafını ellemek ne de bir şey yapmaz. Cüzdan bölümünü ellediğin zaman Sizin kuruşunuz değerli. Haklısınız. Keşke israf yapmayın. Ama dinimiz daha değerli. Kanımızdan, canımızdan ileri bu İslam, bu ehl-i sünnet. Ne olacak Ansar'a? Ehl-i sünnet kimsenin tek elinde değil. Beni de kıskanan hocalar böyle söylüyor. E kurban olduğum, sen benden ileri savun da ben senin peşinden geleyim. Onun için lafla olmuyor. Arkadan konuşmakla olmuyor. Burada meydan var. Meydan var. Pahalı bir şey. Kolay bir süreç değil geçtiğimiz süreçler. Ama elhamdülillah hakkı her zaman söylemek nasip oldu bana. Bundan sonra da Rabbim nasip eylesin. Hakkı söyleyemeyeceksek de Allah Teala ruhumuzu imanla kabzeylesin. Amin. Ne yapacağım ben? Hakkı konuşamayacağım bir ortamda, haktan ayrılacağımız bir konumda. Niye yaşayalım ki? Yemek içmek için mi yaşıyoruz? Bir şey yok. Her şeyi tattık, gördük. Ne var? Dünyada aynı şeyler. Karpuz bozuldu, hıyar bozuldu, tereyağı bozuldu, süt bozuldu. Benim çocukluğumdaki lezzetlerin hiçbiri şu anda yok. Bundan sonra benden beri. Şimdi siz gençler meşler bir şey bilmiyorsunuz. Aa ne tatlıymış diyorsunuz karpuzu. Siz 40 sene evvelki karpuzu yeseydiniz. Ya. Bir de ayvayı yeseydiniz. Çok tatlıydı yani. Ha. Şimdikiler saman gibi, sıksan suyu çıkmıyor kardeşim. Ama görmemişin çocuğu olmuş tabii. Sen şimdi yeni görüyorsun falan. Bunun geçmişini de gördük. Yani şu 40 senedir, 45 senedir olan bozulma benim gözümün önünde yani. Bu noktadan sonra ne? Denizler kaldı, ne bir şeyler kaldı. Bizim zamanımızda tertemizdi. O efendim, çocukluğumuzda bizim. Şimdi balık yiyorsun, sağlıklı diye. Balık da zokayı yutmuş. Denizlere bütün kimyasal atmışlar. Çinko doldurmuşlar. Balık da çinkolu. Sen balığı yiyorsun, balık seni yiyor ondan sonra. Ondan sonra bir de bakıyorsun, aa biz çok sağlıklı yaşıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Ne yiyorsunuz? Balık yiyoruz. Balık neymiş acaba abi? Her taraf çinko. Kimyasal. Atan atana gidiyor. Geçenin anı. Zaharal fesadu fil berri vel behri bima kesebet eydin nas diyor Kur'an. Karalarda, denizlerde, derelerde, göllerde, bak bütün göller kuruyor. Her yer kuruyor. Bak, Konya'da göl kalmadı. Böyle şeyler obruk mu diyorlar? Obruklar açılıyor. 70 metre dibine iniyor birden. Adam tam gelmiş, araba şurada kalmış. Tak inmiş aşağı. Allah canını bağışlamış. 70 metre dibine iniyor. Ne kadar biliyor musun? Mahalleler için alacak kadar. Tak iniyor. Her yer obruk. Dökülen dökülene. Neden? Ya, sular çekiliyor. Göller kuruyor. Ya, geçen 420 metreden 80 santime inmiş şimdi Ladik. Samsun Ladik'teki göl. Karadeniz o kadar sulak yer dersin. 80 santime mi? Çekile, çekile, çekile. Geçen hafta yine bir göl kurudu. Hiç. Kuşlar perişan oldu. Ölecek haldeler. Çok 280 çeşit kuş varmış. Güzergahları da tam mevsimi. Orada kaldılar susuz. Ne olacak? İşte onlar da beddua diyor. Onlar da beddua diyor. Kurdun kuşun, karıncanın bedduası Allahümme lanu saate beni Adem febüşü'mi müni'annel katru. Ben kurdun kuşun dilinden anlamam. Hayvan lügatlarını bilmem. İngilizce bile bilmiyorum yani. İnsan, göya insanlar ya. Onu bile bilmiyorum. Hayvan lügatlarını da bilmiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve büyüklerimiz, geçmiş büyük peygamberlerden geliyor bu rivayetler. Burada onlar diyor. Ne diyor hadis-i şeriflerde? Susuz kaldığı zaman kuş, kurt, hayvanat, böcekler, yerin altı böcek dolu. Ne diyorlar? Ey Allah, Adem oğullarının günahkarlarına lanet eyle. Onların uğursuzluğu nedeniyle yağmurlarımız kesildi. Onun için bunun da ayetten delilini sorarsan onu da okurum. Hemen Yasin'in bir üstünde, Kur'an'da birkaç yerde geçiyor ama Yasin'i bildiğiniz için. Hemen Yasin'in üstünde iki satır ayet vardır. İki satır. Fatır suresinin son ayeti oluyor o. Ne buyuruyor orada? Estağfirullah ve levhü ahidullahu nâse bir mâkese bu. Ya da bir mazalemu da var, bir zulmîm de var. Yani birkaç ayet de var bu. zulümleri, günahları ve işledikleri suçları sebebiyle Allah insanların cezasının hepsini peşin vermiyor. Eğer cezalarını vakti vaktine yaptıkları anda peşin verecek olsa, bir de bütün günahlarını devreye soksa, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةِ Yerin sırtında gezen, debelenen, kıpırdaşan, hareket şeyden sergileyen bir böcek dahi bırakmaz diyor. O kadar günahlarınız var, sizinkileri peşin versem karınca bile kalmayacak, böcek bile kalmayacak. Ayet bu. Rivayete ne hacet var yani? Ayetten de delilini söyledim sana şimdi. وَلَاكِمْ يُوَخِّرُهُمْ اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّ Her şeye bir ecel tayin etmişim. Saatli bomba kurulmuş derdi Efendi Hazretleri. Tık tık tık tık ilerliyor. Vakti geldi mi bum. Herkesin eceli geliyor. Ümmetlerin de eceli geliyor. Bazen de toptan bela geliyor. Bölgesel olarak da olsa. Muayyen ecele kadar geciktirme sözü verdim. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ كَانَ اللّٰهُ بِعْبَاد۪ي بَص۪يرًا Vakitleri gelince ben zaten görüyorum. Kaçırmaktan da korkmuyorum. Herkes benim efendim ilmim dahilinde. Gel bakalım. Bu sefer ne olacak? Karıncanın susuz kalmasının, ayının affedersin aç kalmasının şeyini senden soracak. Soracak. Niye günah işledin de bereketlerini kestin hayvanatı? Şu duruma düşüyoruz şu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, Adem oğlanı en mükerrem, en şerefli varlıklar olarak yarattık buyuruyor. Bize şimdi bu kadar وَحَمَّلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada, denizde onları taşıttık buyuruyor. Hayvanlarla, ineklerle, bineklerle, merkeplerle, ondan sonra şimdi arabalarla, şunlarla, denizde gemilerle, havada tayyarelerle. Bak bu hep senin şerefin, hayvan gibi yerde mi süründürüyorum seni diyor. وَرَزَقْنَا مِنَا الطَّيِّبَاتِ En temiz rızıkları onlara yediriyorum diyor. Karpuzun kabuğunu ineğe yediriyor, içini bal gibi sana yediriyor. O ineğin yediği kabuktan da ondan bal gibi süt çıkarıyor. Ondan da peynir, yağ, bilmem ne, tereyağısı, şusufusu sana dünyada mamulat çıkarıyor. Sütünü de sana lıkır lıkır içiriyor. O kabuğundan da o yani bütün senin istifade ettiğin buğdayının, şuyunun, buyunun, sapından, samanından yediğin bütün sebzelerin, meyvelerin efendim senin yiyemediğin kısımlarından da hayvanatı rızıklandırıyor. Ondan da menfaati sana döndürüyor. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Yarattıklarımızın çoğundan efendim yani işte meleklerden üstün müdür değil midir tartışması orada giriyor bu noktadan dolayı. Yarattıklarımızın hepsinden demiyor. Çoğundan onları üstün kıldık. Ama inekten, öküzden affedersin, hınzırdan, maymundan üstün olduğumuzda tartışma götürmez. Efendim onları üstün kıldık buyuruyor. Ben sana bu kadar yatırım yapacağım, masraf yapacağım. Son sana sen kalkacaksın, Rabbini inkar edeceksin. Gönderdiği şeriata değişiklik isteyeceksin. Reform talep edeceksin. Ya Rabbi bu zamana, bu zemine uymuyor diyeceksin. Kadınların hatırı için, erkeklerin hatırı için onu kes, bunu doğra. Ondan sonra perdeyi kaldır. Onu indir, bunu çıkar. Efendim şu şunu der, bu bunu der. Ayetleri inkar et, hadisleri inkar et. Hükümleri tahrif et. Mevla da sana bu kadar müsamaha etmez. Etmeyecek. Etmeyecek. Görürsünüz. İşte bak. Bu faturayı sana ödettiririm buyuruyor. Demin de okuduğum ayet-i kerimede yine aynı. Karada denizde fesat çıktı diyor. Fesat ne demek? Bozuldu. Adem aleyhisselam dünyaya indirildiği zaman dünyada bir tane dikenli meyve sebze yoktu. Diken yoktu. Ekşi yoktu. Acı yoktu. Mayhoş yoktu. Her şey bal gibiydi ya, cennet gibiydi. Zaten ham maddeler, mamuller cennetten Cebrail aleyhisselamla gelmiş, ekilmiş, başlamış. Ne zaman Kabil oğlu Habil aleyhisselamı kardeşini katletti, Adem aleyhisselam o zaman onların yanında değildi, uzaklardaydı. Ama hemen anladı. Baktı dikenler çıktı. Baktı yemişler ekşilendi. Şu oldu, bu oldu. Dedi ki hanımına, Havva annemize, hanım hanım, bir şeyler oldu. Dünyada bir günah işlendi. Ben dedi anlıyorum, her yer dikenlendi. Ne değişti bu tatlar, tuzlar karıştı dedi. Daha o zaman başladı değişiklik. تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا diye başlayan bir şiirler var. şehirler, beldeler ve üzerindekiler tegayyurata tabi oldu, tebeddülat oldu diyor. Ne olabilir dedi yani? Ne olabilir dedi, bizim bu oğlanlardan bu Kabil zaten kıskanıyordu şeyi, Habil'i. Evlenme meseleleri, bilmem ne meseleleri. Yine ilk günah kimin yüzünden işlendi? Kadın yüzünden işlendi. Cennette de yine nereden başladı olay? Havva annemizin yiyelim yiyelim ya Adem ya Adem. O da oradan başladı. Aşağı indi. Yine ben bu kızı istiyorumdan başladı. Gidiyoruz. İsrailoğullarının ilk inkirazı. Hadis-i şerifte bu Efendi Hazretleri çok söylerdi bu sözü. İnkiraz çözülme ve bozulma. İsrailoğullarının ilk inkirazlar hep hükümdarların hanımları veya işte yakınları, sevdikleri falan hep kadınlar yüzünden yine başladı. Bugün de geldik. Yine mevzu nereden başladı? Kadınlardan iki kadının şahitliği niye bir erkek kadar oluyormuş da bu ayeti değiştirmeliymişiz. Kim söylüyor bunu? Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğlu söylüyor. Mehmet Görmez de ona ne veriyor? Plaket veriyor hocamızsın diye. Ayet, Bakara suresinin ayetinde. İki kadınınki niye bir erkeğe denk gelsin? Kadın niye mirastan yarım oluyor? Ayet, Kur'an, yaratan böyle buyuruyor. Ben mi uydurdum? Ben mi uydurdum? Ama siz uydurdunuz. Ondan sonra da şimdi ilahiyat hocalarına bunu söyletince öbürlerine de bu dayanak oluyor. Kendinin de canı ekşiliği istediği için onun yanlış konuştuğunda bile bile de olsa ama bu da din adamı canım, bu da bir şey diyor ya, bu da bir görüş. Demek suretiyle o da hanımım, kızım, gelinim neyse işte. Kimi razı etmeye çalışıyorsunuz? Hangi feministleri irza etmeye çalışıyorsunuz? 2-3 feministi memnun edeceğim, akrabamı koştur edeceğim diye nasıl Allah'ı gazaplandırıyorsunuz? Nasıl Allah'ı gazaplandırıyorsunuz? Buna nasıl cesaret edebiliyorsunuz? فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ Ateşe ne kadar da dayanıklıymışsınız. Siz cehenneme girmeye de ne kadar da cesurmuşsunuz. Allah'ın dininde nokta değiştirilebilir mi? Bu cep telefonu mu? Bu bilgisayar programı mı? وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ İlla billahil aliyyil azim. Kurban olduğum Allah'ım, bu kadar insan da şahit olsun. Ben bunların yaptıklarından, konuştuklarından sana teberri ediyorum ya Rabbel alemin. Biz razı değiliz ya Rabbel alemin. Dinimizde zerre değişiklik yapmak isteyenlere razı değiliz ya Rabbel alemin. Bunların belası yüzünden bize de azabını gönderme ya Rabbi. Azabını göndereceksen bu görüşlerin sahiplerine gönder. Bizi aradan halas eyle ya Rabbel alemin. Bu milleti bunların narına yakma ya Rabbel alemin. Hacıymış, hocaymış, din adamıymış, namazlıymış, abdestliymiş, bana ne ya? Sen nasıl bir kadınları bilmem ne düşünür diye bilmem. Hanımların da böyle bir derdi de yok. Hanım cemaatler hepsi diyor ki Allah bize ne buyurduysa biz ona razıyız diyor. Müslüman kadınlar da böyle bir derdi yok. Siz kimin şeyine efendim değirmene su taşıyorsunuz ya? Bilseler ama bu işler Abduh Afgani Reşit Rıza Masonlarının, Yahudilerinin yetiştirdiği, din adamı geçinen Mısır'daki reformistlerin bugüne kadar 150 seneye ulaştığı şu süreçte onları izleyen ilahiyatçıların açladıkları, ifsat ektikleri, ifsat tohumlarının kötü meyvelerini ve ürünlerini maalesef devşiriyoruz. Biz devşirmiyoruz da, müşahede ediyoruz devşirenlere. Müşahede ediyoruz. Allah'ımıza sığındık, çok sığınalım Allah'ımıza. Ya Rabbi bu dini değiştirmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bunları dininle oynatma ya Rabbi. Bunlardan evvel heveslenenleri ya Rabbi. Gencecik götürdün ya Rabbi. Gencecik, taze taze götürdün ya Rabbi. Sen işini bilirsin kurban olduğum Allah'ım. Niceleri namazları Türkçe'ye çevirmeye uğraştılar. Ezanları Türkçe'ye çevirdiler. Sonra da namazları da Türkçe'ye çevirmek üzereydiler. Tamamen dinin projesini yapmıştılar. Sen götürdün ya Rabbel alemin. Dinin sahibi sensin. Bize düşmez ama biz de dertleniyoruz. Bize de merhamet eyle ya Rabbi. Bizi de affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Buna bağışla, bu dertlenmemize bağışla ya Rabbi. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ne diyeyim yani? Şimdi bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. Baş tarafından bir üçte birini bir derste yapmıştım. Televizyondaki programda, yani cemaatla değil de televizyondaki bir programda bir mübarek gecede yapmıştım herhal. Fakat sonra tamamlayamadım, yani 2-3 saat sohbet oldu, tamamlayamadım. Ondan da devam edecektim inşallah. Şimdi başlayalım. Arada başka bir mevzuya girmeyeceğim inşallah diyelim. Siz de inşallah deyin. Ha, inşallah. Siz ne yapasınız da tabii yine de inşallah zikirdir deyin yani. Ha. Benim inşallah demem gerekiyor. İnşallah başka konulara girmeden hadis-i şerife mana vereceğim. Çoğunuzun hiç duymadığınız ilimler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, hadis-i şerifin kaynağı Müsned-i Bezzar. Bezzar diye bir muhaddis duydunuz mu? He? Bukhari duydunuz mu? Bukhari duydunuz. Müslim'i? Ebu Davud'u? Nesai? İbn-i Mace? Tamam. Peki, Bezzar duymadınız mı hiç? Bezzar'ı duyun ha. Taberani duydunuz. Beyhaki'yi duydunuz. Maşallah, maşallah. Allah şefaatlerine nail eylesin. Büyük muhaddisler onlar. Bu da Bezzar da çok büyük muhaddis. Onun da müsnedi var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt duyandan almak suretiyle, bizim gibi 1400 sene sonra gelip de rivayet etmiyor yani. Bak ne diyor? Efendim, Haddesena Seleme İbn-i Şebib, bana diyor ravilerin adlarını okuyalım. Salihlerin adı anıldığı zaman rahmetler yağar meclisimize inşallah. İmam-ı Bezzar Hazretleri büyük muhaddis buyuruyor ki bize Seleme İbn-i Şebib radıyallahu anh anlattı. Kâle dedi ehbarana Bistam İbn-i Halid el-Harrani. Bistam İbn-i Halid el-Harrani bize bildirdi. Ona da o bildirdi diyor. Bizim Harran herhalde bu Urfa tarafındaki Harran. Yani tabi Harran esas nereden geliyor? Harran İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin adı. Yani Harran ne zamandan o isim var orada? He? 5000 seneye yakındır o Harran ismi yani. Anladınız mı? Şimdi bazı uyduruyorlar, onlara bakmayın yani. Şimdi orada bir yer bulduk diyor, ne diyor? 10 milyon sene evvel diyor, burası mabetmiş diyor. Ne 10 milyon sene evvel? Dünya yoktu, Harran mı vardı ya? Böyle uyduruyorlar ya, onlara bakmayın. Bu kazı yapıyorlar ya, arkeoloji. Bunlar sıfırları fazla kullanır. Ha, sıfırları fazla kullanır bu kardeşlerimiz. Onun için öyle yani atmasyonlara aklımız tok. Dünyanın 40 senede ne olduğunu gördük. Öyle 10 milyon senedir bize bir şey kalmazdı yemeğe yani. Neyse de ha, kafamda çalışıyor o kadar yani. 40 senedeki tebettülatı gördüm. Az daha tanımıyorum yani. Tadını, lezzetini fark edemeyecek hale geldik. Milyar sene diyor ya, milyar. O zaman Adem Aleyhisselam'dan evvel Allah bunu yaratmış herhalde. Kuşa kurda yem etmiş yani. Nasıl oluyor? Ya Adem Aleyhisselam'dan buraya geliyor, 7000 sene olmadı. Bu Adem Aleyhisselam'dan evvel 2000 senede cinleri yerleştirdi. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Zaten ayette de Bakara sözü bunu anlatıyor. Yeryüzünü de halife yapacağım diye cinlerle istişaresini. Cinler önce olduğu anlaşılıyor oradan. Yani meleklere de söylüyor. O melekler de bu cinler ifsat ettiler. Bir de bunları yaratsan bunlar daha berbat eder dediler. Yani ayet-i kerimede geçiyor ya. O da işte o melekler de nereden anladılar? Kaybı bilmez. Cinlerin yaptıkları bozukluktan. Nefis şeytan devrede olduğu için. Onlar da ona kıyas ettiler yani. Sonra da melekler haddini bildiler. Sübhaneke la ilme lena illa muallemtena negentel alimul hakim. Bizim ilmimiz yok. Ya Rabbi sen bilirsin. Tamam, biz senin işine karışmayalım. Bize fikir sordun, biz de beyan ettik dediler. Şimdi oradan ileride gitsen. 9000 sene eder. 9'dur, 10'dur ya. Sen ne? Hoca Harran yani isim olarak Harran takılmaz. O Harran tabii o bölge dünya kuruldu kuruları Karadeniz'de var, Akdeniz'de var canım. Ama Harran nisbesi İbrahim Aleyhisselam kardeşinin yerleşiminden almıştır. O diyor yani onun için o dönemde Harran var mıydı zannetmeyin diye söylüyorum. Çok eski 5000 senelik ora. Adı da 5000 senelik ad. Sonra Seleme Hazretlerine Bistam bin Halid'il Harrani'ne. Kale o dedi, ekberana Nasr ibn Abdillah Ebu'l Feth. Nasr ibn Abdillah Ebu'l Feth bana bildirdi. O kimden nakletti? An Sevr ibn Yezid, Sevr ibn Yezid radıyallahu anh. O kimden? An Halid ibn Madan, bunu iyi biliyorum, tabiinin ulularındandır. Halid ibn-i Maden büyük velidir. Sahabelerle görüşen. O kimden? Muaz ibn-i Cebel'in. Radıyallahu anh. Muaz ibn-i Cebel Hazretleri. Onu tanıyorsunuz tabii, duymuşsunuz. Tamam. Şimdi arada kaç tane ravi girdi? 1, 2, 3, 4, 5. Hazreti Muaz'ı sayarsak 6. Hazreti Muaz'la beraber Bezzar Hazretleri ile Resulullah Efendimiz arasında kaç ravi var şimdi burada? 6. Ne kadar yakın değil mi? He? Biz şimdi bir senet, şimdi de senetli olanlar var. İsnadı Seyyid Malik Hazretleri gibi zatlar isnatlıydı babasından. Yani sahabeye kadar ulaşıyordu isnatları da. En az arada ne oluyor? 36, 37, 40. Yani işte aradakilerin yaşının durumuna göre uzun yaşayana, kısa yaşayana değişiyor. 120 sene yaşayan bir zat olursa arada böyle 30-40 yaşında ölen 3 tane oradan devreden çıkıyor tabii. O bakımdan yani silsilelerde de hani bazı 36 olan yerde bu nasıl 33'lü olmuş bu senet veya öbürü nasıl 40'a çıkmış anlatabildim mi? Çünkü bazısına muammer deniyor. Muammer çok uzun ömürlü oluyor. 120-140 yaşarsa o da ondan son yaşlarında alırsa genç biri ne oluyor? Aradan zincirden 3-4 tane kalkıyor yani. Bu sefer bununki daha yakın oluyor. Anlatabildim mi? He? Ne anlıyorsunuz acaba? Çok iyi. Durum iyi gidiyor. Şimdi 6 tane ravi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştık mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurmuş mu? Bezzar Hazretleri yalan söyler mi aşağı? Büyük muhaddis, bütün alimler Bezzar'a efendim itibar etmişler. Bütün hadis kaynaklarında Bezzar geçer. İmam Bezzar. Zaten bunlar hafız. Bunlar 600-700 bin hadisi ezbere bilmeden, senetlerini de bilmeden, senetlerinde geçen bütün isimleri bilmeden, onların hallerini, ravilerin durumlarını bilmeden hadis hafızı olabiliyor mu? Olamıyor. Şimdi hafız Bezzar. Kur'an hafızı değil işte o. Kur'an haydi haydi ezberlemiştir. O ne demek hafız Bezzar? Hafız İbn Hacer denir mesela. Hafız İbn Hacer. Niye hafız? Sen de zannediyorsun ki bizim Düzce'de çok var. Kardeşim, bu senin bildiğin hafızlardan değil. Bu adamlar 600-700 bin hadisi metinleriyle, senetleriyle, bazı hadisler 4-5 sayfa ezbere biliyor. Ravilerinin durumlarını da. Bir de ezberlemeyi de geçtik. Ravileri hakkında malumatı da var. Onun için kaynağımız düzgün. Müsned-i Bezzar hadis rakamı, bu yeni şeylerde rakam vermeye başladılar yeni baskıları. Güzel oluyor. Hani birbirinden ayrılmak için. Eskiler biliyorsunuz el yazmalar falan çok zor okunuyor, şey diyor. Birbirinden ayrılmıyor falan. Tabii o zamana göre mürekkep pahalı, işte kağıt yok, şu yok, bu yok, imkanatlar. Tabii yazıyorlar. Ne yapsınlar? Küçük küçük yazmışlar. Şimdiki gibi bolluk yok. Hadis rakamı 2655. 7. cilt 97. sayfa. Bayağı bir kitabın adı da Elbahruz Zekhar. Eskiden bu kitap da basılmamıştı. Hep yazmada kalmıştı. Yakınlarda bunu birkaç sene evvel bastılar. Ben bunu senelerdir beklerdim çok. Bunu Heysemi Mecmu'u Zevaid'de başka muhaddisler nakil yapardılar. Oradan görürdük. Ama şimdi kitabın aslı basıldı. Bayağı bir cildi var. Yani 20'ye yakındır. Efendim, Müsnedül Bezzar. Allah'ım istifade nasip eylesin. Amin. Muaz ibn-i Cebel diyor ki, radıyallahu anh, kâle Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şimdi bu hadis-i şerif çok güzel bir ilim verecek bize. Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında. Gece namazının fazileti hakkında. Kabir hayatı hakkında. Ahiretteki yaşananlar, yaşanacaklar hakkında. Hepimize fikir verecek. Men sallâ minkum billeyl. Sizden kim geceliğin namaz kılarsa. İnşallah kılarsınız he. Böyle ara ara kılarsınız herhalde. Zaten ben kılasınız diye bazı kere gece vakti kıldırıyorum yani. Tesbih namazı, şu namazı, bu namazı. Yatsıdan sonra olan gece namazı sayılıyor ya. O güzel oluyor yine. Bir de gidiyor eve ne yapsın adam yatıyor aşağı. Geceden kim namaz kılarsa felecer bi kıraati. Kıraatı sesli yapsın. Evet. Sesli okusun ne demek? Yani işte kendine eşittirecek kadar değil. Kendine eşittirecek kadar zaten sessiz namazda, öğle namazında da kendine eşittirecek kadar okuyorsun. O değil. Cehri diyor. Cehri ne demek? Yani yanındaki de duyabilir. İşte başlıyorsun Fatiha'yı falan, imam kıldırıyor ya, öyle. Ama tabii hanım uyuyor, çocuk uyuyor, evler dar, ses gider birbirine falan. Yani hanımı uyandırmak istiyorsan sesli oku tabii, daha da sesli bağırırsın ama şimdi kadıncağız namaz kılamayacak durumundaysa veya rahatsızdır veya beni uyandırma, ben geç yattım, çocuğa baktım der mesela. O zaman da insanlara eziyet etmek doğru değil. Çok sesli bağırıp da, gürültü çıkarıp da konu komşu falan değil. Ama en azından yanında duran birinin duyacağı kadar sesli okusun diyor. Bu emir değildir yani. Müsaadedir. Faziletini anlatıyor şimdi. Yoksa sen sessiz okumak da, hepimiz zaten gece de kalksak sessiz okuyoruz. Ama bu sünnet ayrı bir sünnet. Feinnel melâkete tusallî bi salât. Evdeki melekler, sağındaki solundaki yazıcı melekler, üzerinde koruyucu melekler, onun namazına cemaat uyarlar diyor. Ve yetesmeul kıraati, bir de kıraatını dinlerler diyor. Yani onun okumasını dinlerler, memnun olurlar. Senin de tabii biraz talim tecvid bozuksa onu bilmem yani. Melekler de ona ne biçim adamsın mı diyecekler. Ulan bir ağzını gözünü düzeltmemişsin, kaç yaşına gelmişsin, feyeve diyorsun falan. Bilmiyorum yani, o da ayrı bir şey. Siz yine saflığa verin işi. Allah kabul eder Fazl-ı Kerem'inen yani. Melekler de talim hocası değil yani. Onlar da senin ihlasına bakarlar. İhlas da iyidir bir şey ama yine de sen ağzını düzeltmeye çalış. Kıraatını dinlerler, feyizlenirler, bereketlenirler. Ve inne mü'minil cin, cinlerin müminleri, ellezine yekûnûne fil hevâ, havada bulunurlar. Efendim, onlar havada bulunuyorlar, evlerde bulunuyorlar, onlara unmarut derler. Melekler her yerde var mı? He? Cinler de her yerde var mı? Var. Çünkü onlar, cinler derken burada bir de şunu düşünelim, şeytan da kimlerden esasen? Cinlerden. Ama cinlerin Müslümanı var mı? Var. Şeytanların Müslümanı var mı? Yok. Yani şeytanlar cinlerin içinden bir fırkadır. Şeytanların babası, atası iblistir. Cinlerin atası candır. Can. Kur'an-ı Kerim'de vel canne halaknâhu min kablu min nâris semûm der. Buyurur. Ondan sonra tabi burada Müslümanlarından bahsediyor. Havada bulunan cinlerin müminleri, mümin olmayanın ne işi var namazla Kur'an'la? Müminleri ve cirane umâ, bir de onunla beraber olan komşuları fî meskeni, bir de evinde komşularım var. Onlara ummarut derler. Senin attıklarından, ettiklerinden yiyorsun, etleri, kemikleri bırakıyorsun. Kemikler mesela cinlerin istifade ettiği yiyeceklerdir. Şudur budur falan. Bu gibi bazılarıyla birlikte yaşıyoruz. Yani bizim ev esasen çok nüfus var. Bizim evde çok nüfus var. Sizin evde de var. Ama tabii onlar şey yapmıyor, doğalgaz lazım olmuyor onlara. Mesela hani bir oda kapalıysa burada da var, onları da ısıtayım diye doğalgaz yakma yani. Yakmazsın zaten, sen enayi misin yani? Sen çocuğa bile yakmıyorsun, üstünü giyin evladım diyorsun. Zam var. Ama neyse, yani evde varlar yani. Ha, varlar. Efendim, o hadis-i şerif söylüyor, ben söylemiyorum. Ciranev komşuları ma onla ben fî meskeni, evin içinde diyor. Evin içinde, yandaki komşu senin evin içinde mi yaşıyor? Evin içindeki komşu kim? Beraber yaşayanlar diyor. Bütün hadislerde geçer bu. Onlar da yusallûne bi salâti. Onlar da onun teheccüd namazına uyarlar diyor. Mümin olanlar tabii ki de. Vestemi'ûne kıraate. Onun kıraatını dinlerler. Şimdi evde bu namaz kılınırsa, sesli okunursa, Kur'an okunursa orada şeytan yaklaşabiliyor mu? Bakara suresi okunan eve diyor, sahih hadis. La tekrabu şeyatın. Şeytanlar oraya yaklaşamaz diyor. Secde suresi okuyan da var. Üç gece şeytan giremez diyor. Secde suresi okunan eve. Hadi bakalım. Sen dünyanın korumasını tutsan kapıya, şeytanı engelleyebilir misin? Hadis-i şeriflerde bazısında üç gece tahdidi de var. Sahih hadisler hep, kütüb-i sitte hadisleri ya. Onun için Kur'an-ı Kerim'in çok büyük tabii tesiri var. Çünkü zaten meleklerin ve ruhanilerin gelmesi de şeytanların gitmesi anlamına da geliyor. Nur gelince nar gider. Nar ne? Ha iyi bildiniz ya. Bizim orada da çok var demediniz yani. Adam bahçedeki nar zannetmiş. Ha nur gelince nar gider. Efendim, rahmet gelince azap kalkar. Kur'an okunan yerde huzur olur, ehline geniş olur. Kur'ansız evler, ocaklar ehline dar gelir. Oradan huzur kaçar, melekler kaçar, şeytanlar koşar. Evlerimiz, ocaklarımız. Kur'an sünnet ocağına tahvil eyle ya Rabbel alim. Bak, ve innehu, o kişi leyatrudu bi ciğeri kıraati, açık sesle okursa teheccüd namazını, gece namazını veyahut da yatsıdan sonra, ben uyursam uyanamam. Vitirden evvel veya vitirden sonra, ama yatsıdan sonra olacak. Yatsının farzından, sünnetten sonra. İki rekat bile kılsan, gece namazına niyet etsen, geceden sayılır. Bu rahatlığı da vereyim size de, kalkmayacağınızı biliyorum benim gibi sizde. Onun için, yatmadan da gece namazına niyet oluyor yani. Teheccüd olmuyor ama gece namazı oluyor. Çünkü teheccüd uykudan sonra olandır, o eftaldir. Ama şimdi İmam-ı Azam gibiysen, hiç uyumuyorsan ne olacak? Hiç uyumuyorsan teheccüd olmayınca kıyamul leyl, gece namazı oluyor işte. Onu demek istiyorum. Cehri okuyunca evden kovar, andari kendi evinden. Hadi be. Ve anidduri letalo, bir de etrafındaki evlerden. Komşulara da faydan var. Bir uğursuzun 40 eve zararı var. Bir mübareğin 40 haneye faydası var. Ah! Bu namazsızlar, abdestsizler. Bilseler bu evinde gece kalkıp Kur'an okuyanların kıymetini. Her biri efendim bizim apartmana gel derler. Ama şimdi görüyorlar bir sakallı makal. Bu da nereden taşındı buraya ya falan. Halbuki sana siper be. Sana koruma ve apartmana bereket. Anlamaz. Namaz kılan hürmetine yaşar, anlamaz. Bir de düşman ol. Oturduğu dalı kesmek buna derler. Etrafındaki evlerden de kovar. Fussakal cin, mümin cinleri kovmuyor bak. Fasık cinleri, fasık cin var ya, şimdi cinler de insanlar gibi. İnsanların, Müslümanların bozukları yok mu, fasıkları? Dolu Müslüman var, içki içiyor, kumar oynuyor, zina diyor, adam namaz yok, abdest yok, ama gavur diyebilir miyiz onlara? Diyemeyiz, Müslümandır. Fasık deniyor. İşte bu Kur'an'ı sesli okursa diyor, hem kendi evinden hem yandaki evlerden fasık cinleri de kovar. Ve merade de şeyatîn, azgın şeytanları da kovar. İfritleri. Merade, maritten şey diyor, maridin cemisi. Yani en azgın ifrit. En pis şeytanları. Cinlerin de fasıklarını da kovar. Bir ne kalır? Melekler kalır. Bir de cinlerin salihleri kalır. O evde de sıkıntı olmaz. Ve innel beytellezî yukrân fîl Kur'an, hangi evde gece Kur'an okunuyorsa, gece veya gündüz ama özellikle gece, aleyh haymetun min nur, o evin üzerine nurdan bir çadır. Nurdan bir çadır derken yani feyiz halesi gibi böyle, nurdan bir çadır, kubbe şeklinde çatılır. يَقْتَدِ بَا اَهْلُ السَّمَا, gökteki melekler o nura tabi olurlar. Onlar yere inmeseler bile baktıkları zaman yerde nerede nur görülüyor, biz nasıl baktığımız zaman nerede yıldız görülüyor, yıldızı görüyoruz, onlar da o evleri görürler nurlu. Çok acayip bir şey. Yine bir hadis-i şerifte, sahih hadis-i şerifte gördüm, buyuruyor ki inne ehles sema la esma minel ard illel ezan ve illel Kur'an. Gökteki melekler 6-7. kata kadar, bütün melaike dünyadan ne kadar uzak, bizden ne kadar uzak olmalarına rağmen dünyadaki hiçbir gürültüyü, sesi işitmezler. Füze atsan, bomba atsan işitmezler. Çünkü zaten çok uzaktalar. Ancak müezzinlerin ezanlarıyla okunan Kur'anları Mevla 7. kata bile anında ulaştırır. Onun için ezanı çok duyuyorlar ya. Ezanı bir de Kur'an kıraatlarını. Melekler işliyorlar. Onun için hangi evde okunsa ta alemler duyuyor ha. Canlı yayına bağlandı. Burada bir canlı yayına bağlandı. Onu da beceremedi herhalde. Ne etti bilmiyorum. Yani işte birkaç yüz bin kişiye ulaşalım derken hiç hikaye. Halbuki bir Kur'an oku, katır trilyonların sayılar biter, meleklerin sayısı bitmez. Hepsine canlı bağlantı. Onlar sana amin derlerse, dua derlerse, istiğfar ederlerse, senin işin rast gitmez mi? Ne duruyorsun da hala Kur'an okumuyorsun? Ya Rabbi, şu filmlere, dizilere giden vakitleri görüyor musun ya? Ne o bir insana bunu en büyük düşmanı yapamaz ya. Ne kadar zarar ettiriyor bunlar bize diye. Fuzuli işler. Ne kadar sure okuyabilirdin, ne kadar cüz okuyabilirdin ya. O faziletli surelerin hepsini okuyabilirsin, o filmler, diziler. En az herkesin ortalama televizyon seyretme şeyi 3 saat. En az seyreden. En az. 3 saatte ne okunmaz ya? Kur'an yarısına gelirsin. İşte. Zararı görüyor musun? كَمَا اَكْتَدُونَ بِالْكَوْكَبِ الدُّرِّي ف۪ي لُجَجِ الْبِحَارِ Nasıl ki insanlar deniz dalgalarında karanlık havada kalmışlar, kıyı görünmüyor, fener görünmüyor, hiçbir yer görünmüyor, göz gözü görmüyor. Nereden bulacak kaptanlar yolunu? Ve bin necmühüm yehtedün diyor Kur'an. Yollarını yıldızla buluyorlar. Onlar biliyorlar, kutup yıldızı şurada, şu yıldız da kaptanlar çok. Bizim kaptan abi rahmetli vardı. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Ben hiç anlamam. Adam bizim köyden iyi biliyor şeyi, göğü. Bir karanlıkta kaldık. Bir saymaya başladı. Şu şöyle, bu böyle, şu yedili olur, şu sekizli olur, şu tipli olur, şu kuzey, şu güney. Hiçbir şey ben bilmiyorum. Dedim Allah Allah. İşte denizciler çok bilir o işi. Onlar nasıl yıldıza uyarak yol, yörünge bulurlar? Şimdi tabii işte şeyler çıkmış falan. Cihazlar mihazlar ama boş ver. Bazı kere yine cihazlar stop ediyor. Bir fırtına çıkıyor. Ondan sonra gel aşağı. Ama yıldızlar yol gösterdiği gibi Kur'an okunan evlerin üstündeki nur da meleklere yön gösterir. Ve fil ardil kafri, bir de çölde, çölün ortasında sipsiyah olduğu zaman şehir ışığı, hiçbir ışık yok. Yıldızlar nasıl görünüyor biliyor musun? Desen ki elinle tutabileceksin. O zaman diyorsun bu ne kadar yıldız varmış, benim haberim yokmuş. E senin evinin orada lambalar yanıyor, sen ışığı nereden göreceksin yıldızı? Şeyde gördüm, rastladım ben yani. Çölde. Sahrada kaldı, rastladım. İşte o yıldızlar gibi ışıkları görünüyor Kur'an okunan evlerin. فَاِذَا مَاتُ صَحَبُ الْقُرْآنِ Kur'an sahibi. Ne demek sahibi? E bizim evde de 3 Kur'an var hoca. Ben de Kur'an sahibiyim. Ne Kur'an sahibisin ya? Sizin evdeki Kur'an'ı kim okuyor? Melekler mi okuyor? Ne kadar Kur'an okuyorsan ona göre sahibisin. Kur'an'ın devam eden adamı öldüğü zaman, o gece namazı kılan adam, rufiatil gel hayme, o çadır kubbe kaldırılır. Çünkü neden? Evdeki daha okumuyor ki kalanlar. Çadır neden kuruluyordu? Okuyandan sebep kuruluyordu. Var evde 10 nüfus. Adam gitti ya, ertesi gün okuyan yok. Feyanzurul melâke mine sema. Melekler her zaman orayı mimlemiş. Gökten bakarlar. Buranın ışığı ne oldu? Fele yaravne zâliken nur. O nuru göremezler. Göremeyince hemen ne anlarlar? Vefat ettiğini anlarlar. Ne kadar Kur'an'a devam etmiş adam ki fire yok. Tekleme yok. Melekleri tam alıştırmış yani. Öyle Kadir Gecesi'nden Kadir Gecesi'ne değil. فَتَنْعَاُ الْمَلَائِكَ مِنْ سَمَا اِلَى سَمَا Bu sefer birinci kat semanın melekleri, ikinci kat semanın meleklerine selam verirler. Derler ki, başımız sağ olsun. Falan zat evinden her gece nur parlayan, kubbe çatılan falan zat vefat etmiştir. İkinci kat semanın melekleri geriye üçe. Anladın? Böyle böyle semadan semaya taziye. Ha? Sen çok zenginsin, ağasın, paşasın, aşiret liderisin falan falan. Sen öldün mü taziye çadırı kuruluyor mu? Kuruluyor. Kaç bin kişi geliyor? En ağasına paşasına gelsin 10.000 kişi. 80 tane öküz kestim. Yedirdim, içirdim milleti. Ben şöyle ayın paşayım babamın ruhuna. Allah kabul etsin. Ama öyle adamlar var ki belki taziyelerine iki kişi gitmiyor. Gariban, itibarsız görülüyor. Ama Kur'an ehli oldukları için vefat ettikleri zaman 7 kat sema taziyede bulunuyor. Dünyada hiç itibarımız olmasa da, Allah'ın de bu itibarımız olsa biz, buna talip olsak daha iyi değil mi ya? Kur'an'ın kazandırdıkları. فَتُسَلِّ الْمَلَاكِ عَلَى رُوحِ فِي الْاَرْوَاحِ Bunun üzerine melekler diyorlar, haydi buyurun cenaze namazına, bu Kur'an ehli zatın ruhu için 7 kat semanın melekleri cenazesini kılıyor. Bizim belediyenin cenaze imamına melekler uyuyor demedik yani. Kendileri kılıyorlar. Ruhlar aleminde onun ruhuna kılıyorlar. Anladın mı? Ya cenaze namazında da sağımızda solumuzda var meleklerimiz kendisi. Orada bulunanlar uyabilir. İyi bir adamsa ölen. Onu demiyoruz. Bu başka bir namaz şimdi. Seninle gezen melekler değil ki bunlar. Yedi kat semanın melakesi kılıyor. Ya Rabbi ya. Çok heveslendim ya. He? Çok hevesleniyorum böyle cenazem kalabalık olsa. Kalabalık olsa da kuru kalabalık olmasa kardeşim. Gelenin abdesti yoksa, kuslu yoksa ben ne yapayım ya? Beni de berbat eder. Bizim namazı da karıştırır yani. Adam cenazeye dolmuş Vehhabi, Şii, bilmem ne, mezhepsiz, şeriatsız. Ne yapayım ben öyle? Şöyle ehli sünnet adam, 100 kişi olsa tam ehli sünnet falan, ben af olurum. Çünkü hadis-i şerif kesin. Men salli aleyhi miyetü minel müslimi gufir aleyhi. İmansız ölürsem Allah muhafaza etsin. İmanla ölürsem 100 Müslümanın cenazesini kılanın, meyyitin günahları af olur diyor. Cenazede bir 100 kişi hazırlamak icap eder. Ama işte bu parayla da pulla da olmuyor. Parayla topladığının da abdesti olmuyor yani. Adamın da yarım abdesti olabiliyor. Onun için bu 100'ü bulmamız lazım. 100 Müslümanla en az tanışmamız lazım. Öldüğünde arayan, cenazene gelen bir Allah yolunda ihvan, kardeş edinmen lazım. Nerede bu zamanda? İnternetten arkadaşım çok. 10 bin takipçim var. Cenazede kaç kişi gelir? Ona bak. Bir de gelende ne? Hal nedir? Allah'ın de makbul müdür şehadeti yani? Fasığın şehadeti makbul değil ki. Namaz kılmayanın şahitliği makbul mü? Mahkemede makbul olabilir. Allah'ın dinde makbul değil. Şeriat mahkemesinde de makbul değil. İnceliyorlar şey, kadılar. Efendim, melekler ruhunun namazını kılarlar. ثُمَّ تَسْتَقْبُلْ مَلَٰيكَ الْحَافِظَيْنِ اللَّذِينَ كَانَا مَعُ Şimdi bu adam ölünce bunun sağındaki solundaki melekler ne oldu? Boşta kaldı. Şimdi Allah Teala onlara demez ki bu arada da yeni biri buluğa erdi. Ona melek lazımdı. Kadroda açık vardı. Bu da öldü. İyi ki siz buraya geçin falan. Mevla böyle bir buradan Urfa'ya falan tayin çıkartmaz yani. Melekleri falan. Bu melekler ne oldu? Boşa düştü. Boşa düşünce gökteki melaike onun yanındaki melekler hemen semaya yükseldiği için onlarla karşılaşırlar. Sümme testeğfuru lehu'l melaike ilahe mübaşi. Ondan sonra derler ki ne yapalım? Hepsinin arkadaşınız buydu, adamınız buydu. Kur'an ehliydi, namaz ehliydi. Adam şimdi vefat etti. Mevla'ya sorarlar. Mevlamız da buyurur ki şimdi siz o diriltileceği güne kadar sade istiğfar edeceksiniz. Sizin günahınız zaten yok. O istiğfarları da bu adamın affı için yapacaksınız. Bu Kur'an, gece namazında Kur'an okuyan adam için. Özellikle sesli kılan adam için. Ne şirkete hissedarlık ya? Böyle bir şirket var mı ya? Her yer kapansa bu kapanmaz. Dünya batsa bu kar batmaz. Maddi işler, ne kadar kısır işler. Şimdi buraya kadar hatırlıyorum Yunus Efendi. Buradan ileriyi konuşuyorum şu an. Geçen hiç okumadığım yer. Geriye buraya kadar okuduğumu hatırlıyorum. Birkaç aylar oldu. Kim buyuruyor? Kim buyuruyor? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Şuraya bir katma karıştırma yapıyor muyum? Yapmıyorum. Kelimeleri okuyorum. Bak Arapça bilenler dünyanın her yerinden dinletebilirsiniz tercümanların. Arapçasını okuyorum. Manasını. Kaynağını da söyledim. Kitabında cildi sayfasını verdim. Baştan. وَمَا مِنْ رَجُلٍ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللّٰهِ Bir adam Allah'ın kitabını güzel öğrenirse, çoluk çocuğa öğretemedik, terbiyeden aciz kaldık, sen ıslah eyle ya Rabbel Alem. İşte öğrendikleri kadar mı? İyi öğretmek lazım. Kur'an eğitimi, talimi, tecvidi, meharci hurufu, harfleri düzgün çıkartmak. Ya biz dünya bunun için geldik ya. Ne iş yapıyoruz da gideceğiz? Kur'an'ı öğrenirse, ثُمَّ صَلَّى سَاَتَ مِنَ الْلَيْلِ gecenin bir saatinde, bir saat 60 dakika demek değil yani. İşte iki rekat bile kılsan, gündüz 1000 rekattan eftal. Neye tekabül eder? E nedir yani iki rekat insan? Yani tabii iki dakikadan aşağı düşmemeli. Düşerse yanlış olur da namaz. Velakin yani olsun 3-4 dakika ya. Bile kılsa diyor yani. İki rekat bile. İki rekattan aşağı namaz yok. En az iki rekat kılsan bile gecenin bir anında kılmış oluyorsun. Zaten onun için buyuruyor yani. رَكَعْتَانِ بِالْلَيْلِ خَيْرُ مِنْ اَلْفِ رَكَعْتٍ بِالنَّارِ gündüz 1000 rekat kılacağına gece 2 rekat kıl. Nafile. O kadar önemli bu gece işi. Şimdi bir adam çocuğun veya neyse kendisi kitap Allah'ın kitabını öğrendi. Sonra gece kalktı bir an birkaç rekat nasip olan kıldı. İlla usad bi tilke leyletul madiyetul leyletel müstakbilete. Allah Allah. O gece geçtiği zaman gelecek geceye vasiyet eder. Gece gece. Geceler de bizim üzerimize nedir? Şahittir. Kur'an-ı Kerim hep geceden bahseder. Değil mi? Ve leyli izâ yakşâ. Ondan sonra ve leyalin aşır. Ondan sonra efendim birçok ayet-i kerimede yani ve duha ve leyli izâ secâ. Leyl gece demek. Hep geceyi şahit tutar. Ve şahidim ve meşhud. Şahitlik edenlere de edilenlere de yemin ederim ayetinde günler ve geceler üzerimize şahittirler buyuruyor. Hadis-i şerif tefsir ediyor bunu. Çünkü zaman dilimi ve mekan parçası hangi yerde namaz kıldınsa o da şahitlik ediyor. Zina ettiysen üzerinde ona da şahitlik eder. Ne diyor İzâ Zülcile'de? Ve kâlel insânü mâleha. Kıyamet zelzelesi başladığı zaman insan ne oluyor buna ya dediği zaman yevmeydin tuhaddithu ehbâraha bi'enne rabbeke uhâleha. O zaman topraklar haberlerini anlatmaya başlar. Niçin? Rabbin ona vahyettiği için o da der ki ya Rabbi benim üzerimde şöyle şöyle yaptı. Onun için tevbe-i nasuh ile tevbe edilirse Allah şahitlere unutturur. Ahirette daha konuşmaz aleyhine. Tevbe etmedinse hepsi dökülecek. Onun için Kur'an'la gece teheccüd namazıyla geçirdiğim bir gece ondan sonra gelecek geceye vasiyet yapar. Ne diye vasiyet yapar? اَنْتُنَبِّهُ لِسَعَاتِ Bak der, teheccüd vakti şu saatte bu arkadaş kalkıyor, bunu o saatte uyandır. وَاَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ خَف۪يفَةً Bir de buna ağırlık verme, uykusu hafif olsun, gecesi rahat olsun der. Gecesi huzurlu olsun der. Dün gece teheccüd kıldıysan, bu gece vasiyetli. Bu gece bir gece namazı kıldıysan, yarın geceye tembihat yapıyor. Anladın? Nasıl oluyor hoca bu ya? Ne demek nasıl oluyor? Sen sizin telefona mesaja giriyorsun, beni şu saatte uyandır yazıyorsun. O da o saatte seni çalıyor. Nasıl oluyor bu? Allah'ın demiri. Nereden biliyor saat 7'yi 5 geçti? Ya sen programlıyorsun, oluyor. O da cansız. Cep telefonun canı mı var? Beyni mi var? Var beyni, beyni var ama canı mı var, ruhu mu var? Yok. Cansız şeyde nasıl oluyor bu? Mevla da programlarsa geceyi de programlıyor. Sen bir beşer olarak bir şeye program yüklüyorsun. Allah geceye gündüze program yükleyemez mi? Güneşin de canı yok. Nasıl programlı dakikasında doğuyor? Gece güneşin batacağı önceden bile belli. Şu saatte güneş batacak. Güneş o dakikada batıyor. Yani. Senden mi haberi var? Amerika mı yaptı programını? Güneşin programı. Yok. Mevla programlamıştı. Geceyi de öyle programlamış. Bu adam diyor, teheccüd kılarsa diyor, buna şahit ol. Bütün işleri yapan, yaratan ancak Allah-u Teala. Öbür geceye de vasiyetçi ol. Efendim ki, yani demek ki bir gece namazına kalkan, ertesi geceyi sanki bereketle, hafif olarak, rahatlıkla, huzurla, ibadetle geçirmeye yani namzet oluyor. Bu da önemli bir konu. İşte zaten günah günahı çekiyor. İbadet de ibadeti çekiyor. Hani derler ya para parayı çeker. Onun gibi yani. Kiminde de para parayı çekiyor. Şu adam çok parası varsa Dolar çıksa da kazanıyor, inse de kazanıyor. Benim gibi sıfırı tüketmişse, inse de değer, çıksa da dert. Yani onun için para parayı çekiyor, ibadet ibadeti çekiyor. Bu gecenin teheccüdü öbür geceye tembihat yapıyor. Ama Allah'a muhafaza, bu gece işçi içtin, Allah'ım. Yarın gece kim bilir daha beter olursun. Çünkü neden? Günah da günaha şeylik veriyor, teşnelik yapıyor. وَيْزَا مَاتَ Adam öldü. Gece namazlarına devam eden adam öldüğü zaman, şimdi başka bir faziletine geçti. Kur'an okumaya gece evinde devam eden adam, sesli kıraat yapan, sünnete ittiba eden adam ve kâne elû fî cihâzî, ailesi de ne yapmaya başlamış? Onu hazırlamaya başlamış. Techizü tekfin derler. Techiz cihazdan gelir. Arapça cihaz da Arapça tabii. Türkçe'de cihaz diyorsunuz ya. O hazırlanma demektir esasen kelime kökü. Yani işte suyu hazırlanacak, ısıtılacak, yıkayan gelecek. İşte evde şimdi yapmıyorlar artık. Eskiden evlerin kenarlarında falan yapılırdı. Şimdi belediyeler yerler yapmışlar o iş için. Yine de evinde de ölüsünü yıkatanlar var tabii. Sünnete de uygundur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek evini de yıkanmıştır. Sünnete uygun olan tabii evinde ama şimdi nerede? Evde ocakta yer yok. Bir de çoluk çocuk korkar. Sen daha çok korkarsın zaten. Bir de ondan sonra evde ölü bulundurmayalım. Sonra bu evden çıkmamız icap eder falan. Niye çıkman icap ediyor? Aklıma gelir. Burada yıkamıştık. Burada şu olmuştu. Ne olacak? Bu adam zaten dün oturuyordu orada. Sorun yok ki yani. Baban ya. Falan. Ama şimdi öldükten sonra ölünün yüzü soğuk olur biliyor musun? Ben şimdi böyle sağda solda bizim buralara bulaştırmayalım falan. Böyle. Psikolojiler böyle. Millet hayata endeksleşmiş. Ölümü hiç düşünmemek için yani bir meyyitin böyle dolanmasını bile orada bir evini kapısına bile getiriyorlar. İçeri bile sokmadan kapıdan götürüyorlar. Yani o da çoğu getirmiyor da son bir yıkandıktan sonra diyor, evine uğratalım diyorlar. Komşularına helallik Allah falan. O bile sonra. Yani dışarıdan çoğu. O da kalktı çoğu yerden, o da kalktı yani. Yok ya lazım değil, biz helal ettik yani. Tamam siz doğru götürün diyorlar. Yeciül Kur'an. Hemen Kur'an gelecek. Kur'an geliyor. Saat senin cenazen yıkanmadı. Yıkanmaya başlıyor, hazırlık başladı, hazırlık. Sudur, şeydir, sabundur falan. Fî suratin, hasenetin, güzel bir kılığa girer. Cemiletin, cemil Arapça'da güzel değil mi? Cemiletin, suret müennesi olduğu için, kelime müenneslikleri bunlar tabii de. Çok güzel, nurani, yani sen onu görsen var ya, Kur'an'ın büründüğü sureti, mahşerde göreceğiz. Kur'an bize suretle gelecek, kabirde de bize bir şekle bürünüp gelecek. Eğer biz Kur'an ehliysek, Kur'an bizi ziyarete, kabirde gelecek. Hele de mahşere kadar terk etmeyecek. Tek vefalı dost. Hiç bu Kur'an'a biz gereken ilgiyi gösteriyor muyuz acaba? Güzel bir surete bürünmüş gelecek. Vakifen inde râsihi. Başının üstünde duracak. Şimdi orada uzatmışlar. O da böyle Kur'an-ı Kerim. Ama cenazenin yakınları onu görüyor mu? Görmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsa görür müydü? Gelirdi. Melekleri görüyor muydu sallallahu aleyhi ve sellem? Bazı veliler de görür. İmam Gazali bunu delillerini ispat etmiştir. Bazı veliler de görür. Çünkü sahabe-i kiramdan görenler oldu. Sahabe velidir çünkü. Evet. Hatta Ensar'dan birinin ölüm döşeğinde yanına gidince ne yapma ne buyurdu? Allah Allah. Ya melekel mevt. Urfuk bir sahibi. Ey ölüm meleği dedi, sahabe duydu ama Azrail Aleyhisselam'ı görmüyorlar. Efendimiz söylüyor. Bu da sahih hadiste geçiyor. Ahmed ibn Hanbel'de falan olabilir. Kaynağı var, tefsirde yazmışız. Oturdular öyle, adam can çekişiyor, sahabeden zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden dedi ki, ey ölüm meleği, urfuk bir sahibi, arkadaşıma yumuşak davran. Sonra cevabını sahabe duymuyor. Efendimiz cevabını söyledi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inni bi külli müminin rafiqu. O da sana ne dedi dediler. Buyurdu ki bana cevap verdi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen merak etme ben her imanlı ölene yumuşak davranıyorum. Allah Allah. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kaybedince sahabe nelerini kaybettiler ya. Anında görüntü. Onun için ağladıkları zaman, yani sahabeden birçoğuna sordular, bu kadar niye ağlıyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu vasiyet etti, böyle şey yapmayın, çok üzülüyorsunuz falan filan. Buyurdular ki, biz alacağımızı aldık. Allah dinini tamamladığına göre, vazifesini tamamladı. Dünyada kalıp eziyet mi çeksin? Vazifesini tamamladığını biliyoruz. Ama biz gökten gelen vahyin kesildiğini ağlıyoruz. Devamlı müdahale ediliyor. Olayların üzerine haberler geliyor Mevla'dan. E şimdi bir daha gelir mi bir vahiy? Gelmez. Mübeşşirattan salih rüyalar kaldı buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta vefat edeceği birkaç gün kala son Ebu Bekir Sıddık imam olmuştu. Ayağa zor kalktı. Böyle biraz perdeyi açtı. Baktı cemaat sahabe dizilmişler. Dizilmişler namazda sevindi, ağladı. Ama çıkacak güç bulamadı artık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram da fark ettiler perdenin açıldığını. Herkes hüngür hüngür bütün cami yıkılıyor. Buyurdu ki üzülmeyin, üzülmeyin. Vahiy kesiliyor ama lem yebka minel mübeşşirat illa rüya salihâ. Salihlerin gördüğü salih rüyalar müjdeciler olarak devam edecek. Onu size bırakıyorum buyurdu. Onun için bu sahih hadistir. Buhari'de bile var. Rüyanın, salih rüyanın nübüvvetten cüz oldu. Peygamberin gördüğü rüya değil. Peygamberin gördüğü rüya zaten vahidir, otomatik. Mümin, salih kulların gördükleri de nübüvvetten bir cüzdür. Ama şeriatta fıkıh olarak hüküm bağlamaz. Velakin kendi özelinde veya vasiyet ve nasihat babında insanlara uyarıcıdır veya müjdecidir. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Er-rüya salihatü yerâhel müminü ev türâ lehu. Bu hadis de yine sahihte geçiyor. Bu hadis onu izah ediyor. Salih rüya diyor, peşinden de diyor ki bir mümin adamın, kadının kendi için gördüğü veya kendisi namına başkası tarafından görülen ona nübüvvetten cüzdür diyor. Yani o kadar büyük garantisi, kesinliği var. Ama tabii ki insanın da salihlerden olmasında fayda var. Ne kadar doğru konuşursa gündelik hayatında rüyası o kadar sadık olur diyor. Ne kadar yalanı fazlaysa rüyası da o kadar yalancı olur diyor. Hadis-i şerifler de bunu beyan ediliyor. Bütün alimlerimiz beyan etmişler. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabında, Türkçe olan kitap, yani Arapça değil, Türkçe olan da bu konuda izahat vermişim. Orada bayağı ilim var. Bir de 40 hadis var ya, 40 hadis kitabının zannedersem son hadisi midir? 40. hadis olabilir, rüyayla ilgilidir. Kütüb-i Sitte'de müttefakun aleyh. Orada da bir şerh var. Güzel bir malumat, yani ilim olarak alabilirsiniz. Kaynakların hepsini orada görebilirsiniz. 40 hadisin sonundaydı diye hatırlıyorum. Şimdi keşfi açık bir zat da görebilir. Ama tabii şu anda genel durumda Kur'an-ı Kerim güzel surete girer, ölünün yanına gelir, adam ölmüş ama sen onu göremeyebilirsin, göremezsin yani. Biz şu anda biz de ne yapamıyoruz? Bugüne kadar da sifte yok, görmedik yani. Görmedik ama görmüşten çok inandık mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduysa hak mıdır? Güzel surette gelir, başının üstüne durur, sonra kefenleri dolarlar, yıkama işi bitti, kefenleri sardılar, Allah. Sonra, hatta yudurace fî ekfânihi, Hazreti Kur'an'ın nuru derlenir, toparlanır, nur biliyorsunuz ne yapmaz? Metraj kaplamaz, santim tutmaz, nurani varlıklarda. Buraya bütün melaike şuraya bile sığar. Nurani varlıklar olduğu için şey değil, madde boyutunda değerlendirilemez. Yani adamın bir oturacağı kadar yer lazım. Onlarda öyle bir şey yok. Onun için Kur'an, Hazreti Kur'an o nur ile pür nur suretten o haliyle gelir. Vefat eden zatın kefenlerinin içine girer. Hadi bakalım. Biz ne yapıyoruz? Efendi Hazretlerimizden gördük, kitapta da gördük. Toprak alıyoruz. Gömüleceği kabrin toprağından. Toprağı ne okuyoruz? 7 tane İnne Anzelna okuyoruz. 7 İnne Anzelna okuyup kefenini bir kat açıp göğsüne koyuyoruz. Efendi Hazretleri böyle yapardı ama İmam Deyrebi Mücerrebat, birçok alim bunu yani kitaplarında naklediyorlar zaten. Yani şimdi tamam da adamın ameli bozuksa da bir faydası umulursa da yani hani Müslümansa tabii de bir faydası umulursa da Hazreti Kur'an'dır ama Şimdi adam bana yediğinden sana okuyacaklar mı, onu koyacaklar mı, bunu kaldıracaklar mı, evde mi unutacaklar, telaşa mı gelecek falan falan. Kardeşim, sen her gece kendin Kur'an'ını oku da, Hazreti Kur'an en güzel surette gelsin başın ucuna da, senin kefeninin içine Kur'an'ın tümü girsin, daha iyi değil mi ya? Hep amel, amel, amel. Ben لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kendi gayretinden gayrısı insana yoktur. Yani ne demek? Tabii birinin hediyesi, duası, sadakası, sevabı gelir ama yani sen kendini düşünmediysen de seni de kim düşünür ya? Düşünsen ne kadar düşünür? Taşıması yönen değirmen mi olur? Bu eski alimler bunları ne kadar anlatıyorlar kitaplarında? Ne kadar muazzam zuhuratlar, eski eserler yani. Adama çocuğu devamlı okuyormuş. Allah. Evliyaullah'tan birisi işte gidiyor, o mezarlıkta başka ziyaretleri var. Keşif ehli görüyor. Bakıyor işte efendim, mezarların kenarlarında ruhlar, yani şekillere bürünmüşler tabii. Ruh cisme bürünmeden görünmez. Böyle herkes bir şeyler topluyor falan. Ne yapıyorsunuz dedi. Bu yani Ebu Nuaym Hilyetül Evliya gibi en eski eserlerde, muteber eserlerde gördüm. Kaynağında verebilirim. Ondan sonra diyorlar, onlar cevap veriyorlar. Ya işte gelen geçen okuyorlar, dualar, hediyeler gönderiyorlar. İşte herkes topluyoruz kenardan, köşeden. Efendim, kendin çok zengin değilsen işte böyle olur. Ondan sonra topluyoruz diyorlar. Birisi toplamıyor. Ona da selamun aleyküm diyor. Bu da aleyküm selam demiyor. Niye demedin diyor. Biz ölüler şeriatın hükümleriyle mükellef değiliz diyor. Sen selam verdin, almak farz. Biz mükellef değiliz diyor. Buyur ne soruyorsun? Sor diyor. O da diyor ki, sen diyor niye diyor şey yapmıyorsun? Arkadaşlarınla beraber bir şey almıyorsun diyor. Diyor ki, ya benim bir oğlum var diyor, sıralı okur diyor. Hediyesiz hiç kalmıyorum yani, bunlar muhtaç diyor, okuyanları biraz az, şey hediye mediye az, bunu burada kapışıyorlar. Ne gireyim aralarına diyor, nasıl olsa diyor, durumum iyi. Senin oğlun kim diyor? Diyor ki, falan yerde, hatta adı da var, Bağdat'ta, işte şu çarşıda bir şey satıyor, helva. Arapça adı da var. Helva satıyor diyor. O da uyanıyor gece, rüya görüyor, rüya. Kabristan'da görüyor. Uyanıyor, ondan sonra gidiyor, o çocuğu buluyor. Bir de bakıyor, devamlı o bir şeyler alıyor, satıyor, bir şeyler yapıyor, mallar, canım şey. Devamlı okuyor. Allah Allah, hiç durmuyor. Bir seyrediyor, seyrediyor, sonra diyor ki, selamun aleyküm. Sen de herhalde selamı alırsın diyor yani. O da diyor, aleyküm selam diyor tabii. Ondan sonra diyor, ya diyor, babanın selam var. Aa, nasıl oldu? Rüyamda gördüm diyor. Senin de adresini verdi, bana da gönderdi diyor. Hediyelerinden çok memnun evladım. Aman devam et diyor. Babanı orada zengin bırakmışsın diyor. Ben diyor, sıralı okurum diyor. Hep babama hediye, hep babama hediye diyor. Ondan sonra yine o zat kabristana gidiyor. O öyle keşif ehli, büyük velilerden dalıyor. Bakıyor, herkes bir şeyler topluyor. Bu eski gördüğü adam da, mezarlıktakiler aynı adamlar. Tabii ruhları da aynı ruhlar. O da bakıyor, o da biraz bir şeyler aranmaya çıkmış. Hayırdır inşallah diyor. Anlıyor. Rüyadan uyanınca diyor ki, mutlaka bunun oğlu ölmüş. Çünkü bu hediyesiz kalmış diyor. Hemen anlıyor. Gidiyor çarşıya, bakıyor, diyorlar vefat etmiş. Bu kadar meseleler takibat altında. Öldü gitti. Gömün gitsin. Ruh gömülmüyor ki. Ruh ölmüyor ki. Ruha ölüm yok. Ya cennet bahçesinde ya cennet çukurunda. Ama bedeniyle irtibatı var mı? Var. Bedeni arş-ı alada olsa ruh bedeniyle irtibatı var. Gelip birisi selam verse, efendim, o da ona cevap veriyor, tanıyor. Bu hadis-i şeriftir. Kim bir Müslümanı diyor, İbn-i Kesir bile hadis hafızı. İbn-i Kesir de hafız, hadis hafızıdır. O da bu hadis-i şerifi naklediyor. Dünyada tanıdığı bir adamın kabrine gitse, selam verse mutlaka cevabını alır diyor, tanıdığının. Bu hadis-i şeriftir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten mezarlıklara gittiği zaman ne derdi? Esselamu aleykum. Dâre kavmi müminin. Entümüs sâbikun. Unânüküm lâk. Selam verirdi. Peki ruh diri olmasa, ruhun bedeniyle gömüldüğü mezarla irtibatı olmasa, gidip de koca bir peygamber aleyhissalâtu vesselâm taşa toprağa selamu aleyküm der mi? Niye gidip başka bir taşa selamun aleyküm demiyor? Niye mezara geliyor da mezara diyor? Bu hadis-i şerifler nerede? Bukhari, Müslim, dünya kadar var selam verdiği. E demek selam neye verilir? Taşa toprağa verilmez, ruha verilir. Esas insan ruhtur. Beden iskelet. Mevzu bu. Ahiret böyle bir alem. Sen ne zannediyorsun? Öldün, ot gibi biteriz biteriz. Nereye bitiyorsun? Bunları inkar edenler. İlahiyatçıların bir kısmı bunlara inanmaz. Hatta çoğu bunlara inanır mı? Ya kamera koysam böyle bir şey görünmüyor, rezil olacağız diyor. Anlatma diyor ya. Koca Hayrettin Karaman, ismine bak, cismine bak. Bu lafı yazılır mı ya? İyi ki, iyi ki. Çıksın baklalar ağızlardan, çıksın. Ondan sonra hala tarikat ehli adamlar bile ona yazı yazdırıyor. Rabbim iyi hocadır, şudur budur. Ya şeriatsız tarikat mı olur ya? Şeriatı korumayan tarikatlardan uzak durun ya. Uzak durun. Şeriata bağlı olmayan adamlarla irtibatlı olan tarikatları terk edin ya. Ne tehlikeli bir şey ya. Ayette, hadiste itirazı olan adamla bu da hocadır diye irtibatı devam ettiren cemaatler var. Nasıl iştir? Allah bize hayrı şerri göstersin, hakkı gösterip uydursun, batıldan içtinap nasip eylesin. Amin. Feyekûnül Kur'an, Hazreti Kur'an geliyor, kefenlerin katlanırken içine giriyor, alâ sadrihi dûnel kefeni. Kefenle, efendim, kefenin altında, aşağısında, göğsünün üstünde, tam derisine değen noktada Hazreti Kur'an yerleşiyor. Allah Allah. Alâ sadri dûnel kefeni. Kefenin alt tarafına, yani aşağısına. Alâ sadri, göğsünün üstüne. Allah. Yani sana direkt temas ediyor Kur'an. Direkt. Derine direkt temas ediyor. Feyzâ vuzâ fî kabri. O kişi mezarına konduğu zaman Allah Allah. Ve süvvi aleyh, topraklar üzerine düzlendiği zaman ve teferraka an ve ashabuhu, ailesi, karısı, kurusu, çoluğu, çocuğu ondan dağılıp ayrılıp gittiği zaman, şimdi hadis-i şerif devam ediyor. Etahu, meyyite geldi, gelir. Münkerun ve nekirun. Münker ve nekir. Münker hiç tanınmamış. Nekir inkar edilen. Yani dünyada öyle korkunç, öyle bir suret görülmemiş. Gören nasıl bir şeydirler diye tanımamaktan paniğe kapılıyor. Korkuyor onlardan. İki meleğin adı. Biri münker, biri nekir. Rabbim cümlemiz ehsen surette irsal eylesin. Allah'ım amin. Şimdi bu feyüclisani, onu oturtuyorlar. Şimdi dikkat et. Ölüyü oturtuyorlar ama can nereden aşağı giriyor? Belden yukarısına giriyor cevap vermesi için. Belden aşağısına ruh geliyor mu? Gelmiyor. Gelse zaten tak bir kafa vuracak tahtaya. Ama tahtaya vurur. Tahtayı da yakın yaparsan tahtaya vurur otururken de. Onu kabrinde oturtuyorlar. Peki bu hadis-i şerif Buhari'de de var mı böyle bu manada? Var. Bukhari'de de var. Kabrinde onu oturtuyorlar sual cevap için. Şimdi kamera var mı? Var. Kamerayı koysan sonra çıkartsan kamera bunu alabilir mi? He? Alamaz. E oturuyor diyorsun, nasıl diyorsun kamera almıyor? Ya kardeşim, her oturanı kalkanı kamera mı alıyor ya? Allah Teala kameraya al derse alıyor, alma derse almıyor. Ama bu dört boyutlu. 40 boyutlu olsun. Ama tamam, adamı oturttukları hakikaten oturtuyorlar belinden yukarı. Ve lakin senin o oturtmanı senin kamerana Mevla aldırıp da gayba imanı gayıptan çıkarır mı? İyi, bir de Münker Nekir'in sesini de duy. Ondan sonra cevabını da işit. Ondan sonra YouTube'a at. İzleyicilerin milyona patlasın. Ne olacak ondan sonra? Allah Teala bu lezine yu'minüne bil gaybi, görmeden iman ediyorlar. E melekler yanımızda, sağımızda ayet var. E görüyor muyuz? Bize ilham veriyorlar. Duyuyor muyuz seslerini? Veya şeytan geliyor, vesvese veriyor diyor Kur'an. İşittik mi şeytanın sesini? İşitmedik ama kalbimiz çok iyi duyuyor vaziyeti yani. Bir vesvese, bir de baktık soluğu bilmem nerede alıyoruz. Git şuraya, gidiyoruz. Şeytanın peşinde dolanıyoruz. Bu kadar günah milleti kim sevk ediyor? Onun için kardeşim, buyurulduğuna aynen inanacaksın. Velakin niye göremiyorum, kamera niye çekemedi bunu diye de hayıflanmayacaksın. Çünkü öyle olsa gayba iman kalır mı? Kalmaz. Herkes görür. Herkes görünce zaten kafir kalmaz. E Mevla da ne istiyor? Gözüyle görmeden iman etsin ki imanı muteber olsun istiyor. Yoksa Allah Teala herkesi zaten otomatik Müslüman yaratır yani. Kimseye günah da yaptırmaz. Günah işlerken de gücü kuvveti Allah veriyor imtihan olsun için. İmtihan hikmeti diye bir şey kalmaz ki o zaman. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan yanlış konuşur mu? Haşa. Bu Buhari'de de var. Kabrinde onu oturturlar. Şimdi en zor zaman. Orayı açtın mı ilerisi daha rahat, ilerisi daha rahat, ilerisi daha rahat. İnşallah cennet daha rahat. Ama o noktaya kadar iş geliyor. Yeciül Kur'an. O anda yine baktın, kimse yok. Arkadaşların bırakmış gitmiş, zaten melekler bekliyorlar. Çekilsin. Hadis-i şerif ne diyor? Buhari, Kur'an'dan sonra en sahih kaynak, vahiy niteliğinde. Kur'an nasıl vahiy ise hadis de aynı vahiy. Hatta innehu leyesme'u kar'an alihim. Ey gidi Hayrettin Karaman, sen Buhari'ye inanıyor musun? Sen peygambere inanıyor musun? Bu hadise inanıyorsan, diyorsun ki ölüler işitmez. Al sana hadis-i şerif, diyor ki takunyalarının, ayakkabılarının çatçut etmesinin seslerine kadar işitiyor. Eyvah, beni bıraktılar gidiyorlar diye dağılma seslerini duyuyor. Ayakkabı seslerini duyuyor. Bu Buhari. Ne diyeceksin şimdi bana? Yani bir insan evvela Allah peygambere iman edecek hoca olmadan evvel, ondan sonra konuşacak yani. Gayba iman etmeyen böyle şey hoca olunur mu ya? Ne hocası ya? Efendim, yeciül Kur'an, Kur'an geliyor. Hatta kune beynehu beynehum. Kur'an nereye giriyor? İki melek Münker Nekir'le ölünün, meyyitin arasına giriyor. Orada ne kadar arkadaş lazım? Issız sessiz yapayalnız kaldın. Kimse sana fayda veremez. Kimse sana şefaat edemez. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir de Kur'an. Bu kadar şefaatçiye muhtaç olunan bir noktada Hazreti Kur'an geliyor, meleklerle arana giriyor. Bu hadis-i şerif de pek duyulmamış bir hadis. Ya bak, bu okuduğum hadis-i şerif çok, hiçbir hocalardan belki de dinlememişsiniz bugüne kadar bu noktalarını. Fekulani lehu, iki melek Kur'an'a diyorlar ki ileyke, hele bir çekil ya, hatta neselehu, sorgu sual yapacağız, bizim de vazifemiz var. Şimdi Münker Nekir'in karşısına orada gelip direnecek, dikilecek, duracak bir güç var mı? Ama Kur'an o gücü nereden alıyor? Kur'an kimin kelamı? Allah-u Teala'nın kelamı. Kur'an kimin sıfatı? Allah-u Teala'nın kelam sıfatı. E şimdi sıfat mevsuftan, Rabbinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Onun için Kur'an bu gücü nereden alıyor? Kimin sıfatıysa ondan. Mevla'nın gücüyle orada bulunuyor. Kur'an Mevla'dan ayrı değil. Kur'an kelamullahi gayru mahlukin. Her şey mahluk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de mahluk mudur? Sonradan yaratılmış mıdır? Evet, sonradan yaratılmış. Kur'an'a yaratılmıştır diyebiliyor musun? Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değil. Çünkü Allah'ın sıfatıdır, ezelidir. Allah var, sıfatı da var. Sıfatı zattan ayrılmaz. Mahluk değil, anladın mı şimdi? Farkı anladın mı şimdi? Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den farkını anladın mı? مَا مِنْ شَفِعٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً مِنَ الْقُرْآنِ لَا نَب۪يٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرٌ. Allah indinde Kur'an-ı Kerim'den daha üstün bir şefaatçi yok. Melek de ondan üstün şefaatçi değil. Cebrail aleyhisselamın da orada borusu ötmez. Bir en büyük peygamber de olsa şefaat sıralamasında Kur'an'dan ileri geçemez. Çünkü Kur'an Allah'ın sıfatıdır. Bunu bu mülazayla hiç düşündünüz mü bu konuyu? Buradan da düşünün bakalım şimdi. Yani Hazreti Kur'an ne kadar bize sahip çıkarsa bizi rahatlatacak inşallah. Diyorlar ki İleyke Hattâne Selam. Ebele bir dur da diyorlar mübarek. Sual cevap yapacağız. Biz de vazifemizi yaptır. Feyekûlu Kur'an-ı Azimüşşan'da diyor ki La ve Rabbil Kâbe innehu le sahibi ve galili. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ben sizinle onu baş başa bırakmayacağım. O benim arkadaşım, o benim dostum. Geceleri uyumamış, beni okumuş. Keyfini, zevkini feda etmiş, bana tabi olmuş. Ha, ve lestehzülü alâ hal. Hiçbir halde, hiçbir yerde, hiçbir mahalde ben onu yardımsız bırakmayacağım. Benim yardımıma, şefaatime da müdahale edemezsiniz diyor. فَاِنْ كُنْتُمَا اُمُرْتُمَا بِشَيْءٍ. Eğer siz bunun hakkında bir şeyle emrolunduysanız, Allah size dediyse ki bunu yakın, bunu yıkın, bunu şey edin, neyse, veyahut iyilik yapın, فَمْضِيَا لِمَا اُمُرْتُمَا. Siz emrolunduğunuz işi yapın, ben de sizin Allah'tan aldığınız emre müdahale etmem. Ama ben de burada şefaatçi olarak yetkim var, ben de o yetkimi kullanıyorum, şefaatçi olarak burada şahitlik yapacağım. Ve yardım edeceğim. Ve deani mekani. Dea, dein müftesliyesi. Dea. Emri hazır bu. Dea fiil değil. Yani mazi değil. Dea, ikiniz de bırakın. Ni beni, mekani. Beni durduğum mekanda bırakın bakalım. Beni yerimden oynatamazsınız. Hani dediler ya, biraz çekilsene. Hele bir çekil. Dedi, çekil mekil yok. Herkes yetkisi sınırında. Ben sizinle onun arasına girerim dedi yani. Çünkü geceleri uykusuyla arasına girdim. Kur'an okuyayım derken su içmiyor, yemek yemiyor. İnsan Kur'an okurken arada bir şeyler yememesi lazım. Suresini bitirir, cüzünü bitirir. O arada dünya kelamı konuşmayacak. Su içmeyecek, bir şey yemeyecek. A tamam, tıkandım falan zaruret. Sadakallahu lazım. Öksürüğün geçmesi için. Ayrı bir şey. Ama öyle sen efendim bir sayfa oku. Hanım hele bir meyve suyu sık. Devam. Lan bir Yasin'de 50 kere konuştum be. Bu Yasin sana ne yapsın, şefaat edecek? Sağa sola bakmayacak. Al, Mevla ile konuşuyorsun sen. Nerede Kur'an okuma adabı? Benim Kur'an-ı Mecid, Kur'an-ı Hakim Risalelerinin başında Kur'an-ı Mecid'de olacak. Kur'an adabı, okuma adabı var. Daha da onu geliştirmek istiyorum. Çok kitaplar tabii sonra. 30 sene evvel onları yazmıştık. E şimdi... Ne adab var? Adab-ı riayetsiz bu faziletlere nail olunur mu yani? Ne buyuruyor? Eğer bir insan biraz Kur'an okur, sonra konuşur yanındakiyle, sonra biraz daha konuşur, sonra konuşur yanındakiyle, ona buna laf atar, onun lafına cevap verir falan, ondan sonra da Kur'an okumaya devam eder. Allah Teala da ona buyurur ki, مَا لَكَ وَلِكَلَامِ. Senin benim kelamımla ne alakan var? Okuma gitsin. Hiç lazım değilsin. Utanmak lazımdır. Sen bir kaymakamla, bilmem komiserle, bilmem amirinle, patronunla görüşürken bir öyle bir böyle adam sana bir şey söylüyor, sen o arada yandakine bir şey konuşuyorsun. Yapar mısın öyle? Ayıp ya. Validen randevu almışık, kaymakamdan randevu almışık. Belediye başkanında bile, belediye başkanına bile ne biçim yakanı bilmem nereye ilikliyorsun. Hele de fırıncıysan daha tehlikeli tabii durum. O zaman hepten başından ağrı bacağına kadar iyiliklersin. Hacı, ne konuşuyorsun? Sen Kur'an okurken bu saygıyı gösteriyor musun? Adab-ı riayet ediyor musun? Yok. Sana Kur'an bana şefaat edecek mi? Edir. Ben diyor, onunla uykusunun arasına girdim, suyunun, yemeğinin arasına girdim, keyfinin arasına girdim. Çünkü adam devamlı Kur'an'la haşır neşir olmuş ömründe. Tabii ki bu zevklerinden uzak oluyorsun. Herkes ister dizi seyredeyim, film seyredeyim. Ama işimiz var. Ahirete gidiyoruz kardeşim. Vaktimiz yok. Zayiata. Zaten maddiyatı kaybetmişik. Bir de ahireti kaybedelim. İki tarafı da mı kaybedelim? Bari ahireti kazanalım şu saatten sonra ya. Aklınızı başınıza devşirin. Millet. Koca Bursa, milyonlarca insan var. Birkaç tane gariban oturmuşuk dertleşiyoruz. Nasıl anlatacağız bu millete? Benim derdim bu şimdi. Bunlar da kazansın. Önlerinde bu tehlikeli geçit sadece benim yok. Onların da var. Kur'an kime gelir, kime gelmez acaba? Bunun üzerine beni bırakın yerimden oynatmayın diyor. Fe inni lestu fariku. Ben bu ölüyü, arkadaşımı bırakmayacağım. Hatta udhilevül cennete inşallah teala. İnşallah ben bu arkadaşımı, arkadaşım dediyse devamlı Kur'an okuduğu için arkadaş diyor ona. Arkadaş ne demek? Sahip, Arapçası sahip. Sahip nereden geliyor? Kelime kökü sohbetten geliyor. Sohbet de Arapça. Bu ne demek? Birliktelik. Eshab diyorsun. O da sohbetten geliyor. Efendimiz de beraber olmuş. Hayatında bir kere beraber olsa Müslüman olarak sahabe oluyor. Çünkü neden? Arkadaşlık o. Şimdi senin Kur'an'dan arkadaşlığın ne boyutta oluyor? Birliktelik boyutunda oluyor. Kur'an'ın elinden tutmadın. Kur'an'ın yüzüne bakmadın. Ama sen Kur'an'ın, sen harflere bakıyorsun. Sen harflere bakıyorsun. Mushaf'a bakıyorsun. O kağıtlara bakıyorsun. Ama esas Kur'an onlar değil. Esas Kur'an Allah'ın kelamının onlar göstergeleri, alametleri, delaletleri, emareleri. Anladın? Senin okuduğun o kelam-ı kadim, kelam-ı ilahi, o mushaf da kalmıyor. Sen ölüyorsun, senin mushaf evde kalıyor. Ama o senin okuduğun Kur'an mushaf da kalmıyor, senin kitapta kalmıyor. Onun manevi tarafı var. Sen onun elini tutmamışsın, yüzünü görmemişsin. Ama o güzel bir surete Allah Teala onu büründürüyor ve ahirette, kabirde, mahşerde, hatta öldün mü başının kafanın üstüne daha yıkanırken geliyor. Ben diyor inşallah bu arkadaşım, çünkü onunla beraber oldu. Arkadaşlık bu. Ne demek beraber oldu? Gece boyunca beraber oldu. Sen şimdi öbürtünü öyle, her gece iki saat dizi seyret, film seyret, maç seyretme. Onlar da senin arkadaşın oluyor. Ne demek? Neyle vakit geçirdin? Birlikte oldun. O birliktelik sana taalluk ediyor. Bu da diyor Kur'an'da diyor ki bu benimle beraber oldu hep. Vakitlerini benimle geçirdin. Ben de bunu cennete inşallah cennete girdirene kadar ayrılmayacağım, onu terk etmeyeceğim diyor. Şimdi Kur'an bir tane değil. Yani bu Kur'an nereye yetişiyor arkadaş? Her tarafa. Ya gerçi Azrail Aleyhisselam herkesin canını bir anda alsa nereye yetişiyor? Bu işler manevidir. Mevla ona kuvvet veriyor. Ama Kur'an, senin okuduğun Kur'an sana geliyor. Öbürünün okudukları da ona gidiyor. Senin okuduğun ne kadar kuvvetliyse, ne kadar güzelse, ne kadar fazlaysa, ne kadar ihlaslıysa, onun nuru fazla oluyor. Amelinin durumuna göre, namazın da öyle şekilleniyor. Kestiğin kurbana kadar. Kestiğin kurban sırattan gelecek, seni geçecek, kabirden binek olarak geliyor. Ama o kurbanın gücü, kuvveti kaç kişiyi taşır, ne olur ne olmaz, senin verdiğin paranın helallığına göre, kestiğin niyetin ihlasına göre, anladın mı? Yedirdiğin fakirin duasına göre, neyse ona göre değişiklikler arz ediyor. Ve ben onu cennete inşallah diyor. Hazreti Kur'an diyor, inşallah diyor. Allah Allah, inşallah demesi de bir acayip. Allah dilerse diyor, halbuki Allah'ın sıfatı, kelamı. Yani bu durumu gören, şahit olan bir meyyit, bir ölü, ondan sonrası için ümitlenir mi? Ondan sonra kaç bin sene kabirde yatacak? Artık tabii dünyanın sonuna yanaştık, artık bundan sonra ölenler öyle binlerce sene yatacak hali kalmadı da. Yani tabi Adem Aleyhisselam'dan beri yatıyorlar binlerce senedir. Şimdi bir moral bozukluğu, bir ahirette ben ne olacağım, cehenneme gideceğim. Çünkü kötü karşılanmalar neyi gösterir? İlerisinin daha kötü olduğunu gösterir. İyi karşılanmalar neyi gösterir? Hey kurban olduğum Allah, en korktuğumuz nokta o Azrail Aleyhisselam'dan ilk pencere perdenin açıldığı nokta. Allah'ın selamıyla, kelamıyla, Hazreti Kur'an'ın şefaatiyle gelirse inşallah ebedi hayatımız rahat olacak inşallah. İnşallah. Hadis-i şerif bitmedi, biz bittik yani. Buradan yine kalıyorum. Sümme yanzurul Kur'an. Şimdi bundan sonra çok acayip bir şeyler gelişecek. Kur'an-ı Kerim ne acayip hareketler yapacak daha. Dur bakalım. Münker Nekir'e de bir hareket çekecek. Yani usulüyle konuşursak yani. Ondan sonra devrelere girecek. Hangi devrelere girecek? O kişiye ne şefaatler yapacak? Bu sual cevap noktasında kaldık. İnşallah yani Allah bir mani vermezse yine biz ne yapalım? He? Buradan mı devam edelim? Hafta yani bir dahaki aya. 3 Kasım'da gelir misiniz inşallah? Millette getirir misiniz inşallah? Tamam inşallah. Yani biz ancak ikinci bölümü de bitirdik. Bir bu kadar daha hadis-i şerif var. O hadis-i şerifi de tam dinleyip şu ahireti böyle gözle görür gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhbir-i Sadık Efendimizin mübarek ağzından çıkan hadis-i şerifi tam bir anlayacağız, kavrayacağız inşallah. Ama siz bir dahaki aya kadar Kur'an'a devam. Zikre devam, sohbete devam, ilme devam. İnşallah. Böylece sizi efendim Allah'ımıza emanet ediyoruz. Kısa birkaç şey arz ediyorum. Hemen bitiriyorum. Ruhul Furkan tefsiri nice zahmetlerden sonra, hadiselerden sonra, olaylardan sonra elhamdülillah bitti. Ve 19. cilt basıldı elhamdülillah. Efendi Hazretlerimiz eline almış, çok sevinmiş, dua etmiş. 18 cilt vardı. 19. cilt size de arkadaşlar buraya da getirmişler. Tefsiri sizin ayağınıza kadar getirdik. 19. cilt bitmiştir. Allah tamamına ermeyi nasip eylesin. Şu anda Kur'an'dan Hud suresine geldik. 11. cüzü bitirdik. Daha önümüzde 19 cüz var. 11 cüz kaç cilt oldu? 19 cilt oldu. Ama bundan sonra inşallah bir cüze kadar biraz kısaltıp da Efendi Hazretlerimizin işte sağlığında inşallah Allah ona hayırlı uzun ömür verip başımızdan eksik etmesin de onun berekatıyla bitirmeye bizi muvaffak eylesin. Bu 19. cilt size böyle arz ediliyor. Abi bu arkadaşlar da bunu basmışlar. Şimdi bundan arıyorlar, bulamıyorlar. Fakat şu mübarek, burada faziletlerini önce anlatırız. Bunu bende bu kitap 1306'da yazıldığına göre ne diyeyim sana 134 senelik bir yazı aslı. Büyük hattatlardan bir zat yazmış. Bu kaside Dürr-ü Meknun kasidesi. Bunun kitabını da basmıştım, manalarında yazmıştım. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Ravza'da bunu Mevla ilham etmiş. Orada okumuş. Şemsül Eyyime-i Hulvani Hazretleri de diyor ki 70 bin melek sabah akşam Ravza'yı ziyaret ediyorlar. Hadis var zaten. O melaike de bu kasideyle Resulullah Efendimiz'i selamlıyorlar diyor. İmam-ı Azam Efendimiz'in bu kasidesine Mevla değer veriyor. Efendimiz çok beğenmiş bunu. Mana aleminde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kaside 50 küsur beyitten ibarettir. Yalnız bunun işte burada Osmanlıcası da var. İmam-ı Nesefi'nin Tuhfe isimli eserinde zikrediliyor. Telif sebebini anlatıyor. Ondan sonra nerede telif edildiğini anlatıyor. Okumak ve evde bulundurmanın faziletini anlatıyor. İbn Abbas'tan naklediyor. İbn Abbas Efendimiz'i vakamda gördüm. Efendim, vaka demek zuhurat demek. Ama gören Şemsül Eyyime-i Hulvani, büyük Hanefi fakihi, çok eski. O diyor, müçtehitlerin sultanı, Allah'ın dostu, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Numan bin Sabit Hazretleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ederken bir kasideyle methetti. Buna Dürr-ü Meknun, saklı inci ismi verildi. Bir takım faziletleri ve havası vardır. Burada söylüyor. Şimdi okumaya devam edenler afetler, kaza belalar görmezler. Düşmanlarını sevindirecek kötülükle karşılaşmazlar. Ani ölümden mahfuz olurlar. Okuyanlar, devam edenler. Bulunduğu eve, ocağa taun, veba bulaşıcı hastalıklar girmez. Okuyana bulunan yere sihir kâr etmez. Yani büyü işlemez. Müdavimlerinin gönlü sevinç ve ferahla dolar. Günahları mağfur olur. Her ne murad için 7 gün peş peşe okunursa haceti gören haceti hasıl olur. Diyor ki ben bu zuhurattan ayıldım. Bu kasideden hiç haberim yoktu. Mekke, Medine'yi dolaştım. Hiç kimsede böyle bir kasideye rastlamadım. Akıbet Bağdat'ta kamil bir mürşit buldum. Onun yanında bu kasidenin yazılı olduğunu buldum. Ömrüm oldukça da okumaya devam edeceğime adak yaptım diyor. Hanefi fakihi Şemsüleyme-i Hulvani Hazretleri. Onun için sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur. İhlasla okuyana fakirlik görmez. Kıraatına devam edene kem göz nazar isabet etmez. Mekir hile tuzak işlemez. Genel felaketler olacak olsa halisane okununca Allah def eder. Umumi belalarda okumamız lazım yani. Talebelerin falan da okutmamız lazım. Kaside-i bürde gibi, tefriciye gibi okunması lazım. Maalesef hiç bu ihmal ediliyor. Bu kasideyi de herkes bilmiyor. Ama ben bunu Dürü Mektun olarak bastırdım ve kitap olarak da şerhini de yaptım. Okuyan kişinin amelleri makbul olur. Akabinde yapılan her dua kabul olur. Allah Teala inşallah Mevlid gecesinde okumak, cemaatle okumak bize de nasip olur. Okuruz. Sizler de efendim salavat-ı şerifeyle dinlersiniz. Gelebilen geliyor, gelemeyen zaten canlı yayın oluyor Mevlid gecelerinde. Bulunduğu mekana da çok büyük ferahlıklar hasıl olur. Hem burada faziletini böylece yazmış olduk, hem de bu sayfeleri yan yana açtık ve açtığımız için böylece çok mübarek bir levha hasıl olmuştu. Epey evvel yaptırdılar bunu arkadaşlar ama şimdi epeydir size gelmemiş diye bir buradaki cemaatten de insanlar bilmeyenlere duyuralım dediler. Ben duyuruyorum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metiyesidir. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Bunu da böyle duyuruyorum. Bir dahaki aya kadar derginin günü geçiyor. Siz önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan akşam tabii sohbet o da canlı verilmeyecek herhalde de perşembeleri verilecek. Velakin bu dergiden siz sayfalarınıza bakın. Safer ayı giriyor, hem de ilk gecesi çarşamba. Hem ilk geceyle hem ilk çarşamba ikisi birleşiyor. Burada her gün okunacak bir dua var. 79-81. Safer ayı çıkana kadar, işte onun tarihleri orada yazıyor. Şu tarihte başlıyor, şu tarihte bitiyor. Her gün okuyanlar bir daha seneye kadar Allah'ın size belalardan muhafaza olurlar. Ondan sonra efendim safer ayının ilk gece namazı sayfa 81'de. Yani önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece. Orada bir de şeyler var, onları da okumanız lazım. Her çarşambada Allah'ın yaratacağı şerlerden korunmak için her salıyı çarşambaya bağlayan gece okunacaklar. 92'de, dergide 92'de 100 besmele var. 100 ya Halik'u, 100 Sübhuhun Kuddüs var. Onlar okunuyor. Ama özellikle bu önümüzdeki çarşamba gecesi okuyun çünkü saferin ilk çarşambasıdır. Gece kılınacak namazı var. Sami Efendi Hazretleri zikretmiş kitabında. Büyükşehir Efendi, Sami Efendi Hazretleri kitabından biz yazdık. Diğer alimlerde de gördük. O namazı da 4 rekattır. İnşallah ilk gece namazı olarak kılarız. Allah Teala'ya sığınırız. Bir de bütün belalara karşı her ayın başında yapılacak bir 12 rekat namaz var ama özellikle seferde yapılsa iyi olur. Onda maddi imkanları olanlar bir koç kesseler, yağlı koç, 60 parçaya böldürüyor. O 60 parçanın her birini bir fakire şey yapıyor. Derisi de bir parça sayılıyor. Bu ondan sonra 12 rekat namazı var. Ondan sonra çok büyük bir zikir var. Bu zikir de burada yazılmıştır. Bu her ayın başında veya sene başında yapılabilir. Ama tabii sene hicriye göre konuşuyorum. Muharrem için. Şimdi geçti Muharrem de, saferin başında da yapılabilir. Bu virt 84. sayfede başlıyor. Efendim, Arapça okunuşu manaları ileri gidiyor. Efendim, 87'ye kadar devam ediyor. Ama öyle bir büyük virttir ki, faziletlerini burada okursunuz. Mesela işte 10 kere Allah'ıma sallisi var, 126 kere la ilahe illallah sübhanekesi var, 7 kere hasbiyallahı var, işte uzun hasbiyallah, 3 kere bismillahirrahmanirrahim, selamun kavlen 19, la havle 19, böyle sayılar, arada sayılar geliyor. Orada mesela kırmızıyla yazmışız, 3 denilen, o kırmızı yazılan 3 kere tekrar edilecek. En sonunda 1000 kere la ilahe illallah var, 129 ya latif var, 111 ya kafi var, 88 ya halim var, duanın garanti kabulü için 55 ya mücib ismi şerif var. Bütün selamet için 131 ya selam var. Bir de muhafaza için 889 bu ismi şeriflerin ebced hesapları ya hafiz ismi şerifi var. Bu virt yani bari senenin senede bir kere olsun hani kurban kesemeyen de olsa 12 rekat namazı kılarsınız. Bu virdi de önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece veya çarşamba günü yaparsanız inşallah hem senenin başındayız ikinci ay, Safer ikinci ay. Hem de bir daha seneye kadar çok tufanlar, fırtınalar kopabilir, ortalık karışabilir. Biz Allah'ın muhafazasına, onun zikrine müracaat ederek, ismi şerifleriyle tevessül ederek hıfzına gireriz inşallah. Bu da dergide 84-87 arası Arapçası. Türkçesinden, manasından okuyayım diyese, o zaman o 87'den itibaren devam ediyor. Bir de dergide en mühim, burayı da okuyun, İmam-ı Sübki, Şafii fukahasının en büyüklüğünden, İmam-ı Demiri, Efendi babamızın kaynak kitabı, Hayatül Hayvan'ın yazarı, bunlar hep meşayihtan, bunlar naklediliyor. Ebu Muhammed Abdullah bin Yahya Sabi diye bir zat, ölüm tarihi 553 Hicri, yani hemen hemen 900 sene. Bu zata bazıları kılıçlarla saldırıyorlar, kendisine hiçbir kılıç işlemeyince diyorlar ki senin amelin nedir, bunun sırrı nedir? Diyor ki sürekli Yasin okurum. Bir, bak bunun kaynaklarını yazmışım. Hayatül Hayvan, Alaaddin Efendi babamızın kaynak kitabı İmam Demir. Ondan sonra Tacuddin Sübki, Tabakatü Şafiye, Mücerrebat. 4-5 tane kaynak kitap zikrettim burada sayfaları. Sayfa 93'te. Bir de diyor hıfz ayetlerini okurum. Hıfz ayetleri ben de evde tavana işlettim şimdi yazdırdım hattata. Hıfz ayetleri Kur'an'da geçen koruma ayetlerini. Nasıl ki şifa ayetleri var, şifa kelimesi geçiyor. Koruma kelimesi, hıfz maddesi geçenler hıfz ayetleridir. Hıfz ayetlerini okurum diyor. Bunu nereden öğrendim diyor. Bir toplulukla birlikte yola çıkmıştım. Baktım ki bir kurtla bir koyun oynaşıyor. Kurdun koyunla oynadığını görünce kurt da koyuna hiç zarar vermiyor. Şaşırdım kaldım diyor. Koyunun yanına gittim baktım boynunda yazılı bir tasma var, takma var, nuska var. Koyunun. Bunu diyor çözdüm baktım içinde bu ayetlerin yazılı olduğunu gördüm. Ben bunu gördüm göreli bu hıfz ayetlerini bırakma. Esası okuma tesirlidir. Ama bizim milletimizin çoğu okuyamıyor. Onun için ama şimdi işte bir de koyun hükmünde bir duruma düştük yani. Boynumuza takacağız. Başka çare kalmadı. Onun için ama bu da inkar edilemez. Hele ki çocuklar, küçükler, okuyamayanlar, yaşlı, Alzheimer, hiç okuyamaz, deli. Bu insanlara nasıl okuyacak? Ama biz de okusak iyi olur, okuyamasak da muhafaza için bu da size hediye edilmiş. Yani dergidekini söküp alamazsın. Latince yazılar olsa tesir olmaz. Bu da iki tane. Buradan kesiyorsun makasla, şunu kestiğin zaman hiç Latince yok. Yani bu iki kişilik yani. Bu iki kişilik. Bu da hediye ediliyor size de. Şimdi bu hıfz ayetleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kaç ayettir? 28 ayeti kerimedir. Bu 28 ayeti mesela Bismillahirrahmanirrahim ve la yeudû hıfzuhuma ve velâlil azim. Ayet-el Kürsi'nin tamamı değil. Ve la yeudûden. Onunla başlıyor. Fî levhim mahfuz. Amme cüzündeki Buruç suresinden bitiyor. Hıfz kelimesi geçen ayetler. Bu zat yani sene 900 sene evvel bu zat bunu beyan etmiş. Bütün büyük fıkıhçılar, müçtehitler, alimler de kitaplarında zikretmiş. Ben de bu faydadan sizi mahrum etmek istemedim. Evet. Onun için bu koruma ayetleri. Bir de bunun ayrı bir daha şeyi var. İmam Deyrebi Hazretleri naklediyor. Sayfa 95'te. Onu da okursunuz. Ayetlerin manalarını da okursunuz. Hıfz ayetleri bulunan bir nüsha. Burada yok, dur bakayım. İkisi farklı. Ha. Yok, ben onu şey yaptım. Ne onun adı? Cem ettim. Yani 28 ayete öbüründe kattım. Bunda iki tane var. Tamam, ikisi ayrı değil. İki kişilik bunda cem ediliyor. Burada bir önemli bir kıssa zikrediyor. Hıfz ayetlerinden sonra da bu duayı eklemiştir. Meryem suresinden, Şura suresinden huruf-u mukattaalar vardır. Bir de 6 şifa ayetlerini buna eklemiş İmam Deyrebi Hazretleri. Biz onun için şifa ayetlerini de diğer ilaveyi de kattık. İkisini bir yaptık. böylece inşallah cinlerin şerrinden, şerli insanların şerrinden, eşrarın yani akrep gibi vesaire yılan, eşrarın şerrinden korunmak için hıfz zatlerinin teşkil ettiği buna hicap diyor. Hicap perde. Şerlerle aranda perde. Allah Teala cümlemizi hıfzıyla muhafaza eylesin. Allah'ım Celle Celaluhu. Sahife 96'da metni var. Efendim bu mübarek hediye edilen nüskade de üzerinize takılacak kısmı var. Rabbim böylece cümlemizi dünya ve ahirette bütün eşrardan muhafaza eylesin. Amin. Ömer Efendi, Salih Efendi, Nezet ve Güllü Mevlüde hanımefendiler cemaatlerimizden vefat etmişler. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Bu cemaatte bir kere dahi bulunup imanla ölmüş, şimdi kabirde hediye bekleyenlere de bu hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا أيما عبدنا ومت من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في صالح ما دعونك وأن تشركهم في صالح ما ندعوك وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنزع عنا سترك اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم نسألك خيرة فيها عافية ونسألك عافية فيها خيرة اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bu bütün bu dualarda mesnun me'sur dualarda zikreden bütün faziletlere bizleri nail eyle umduklarımıza nail eyle korktuklarımızdan emin eyle buradan dağılmadan affeyle mağfiret eyle boyunlarımızı cehennemden azat eyle, kem gözlerden, şerlerden, nazarlardan, sihirlerden, büyülerden, cinlerden, şeytanların, tüm eşrarın şerlerinden cümlemizi muhafaza eyle. Bu cemaatlerin, sohbetlerin devamını nasip eyle, manileri izale eyle, yardımcıları ziyade eyle, inkıta uğratmak isteyenleri inkıta uğrat ya Rabbel Alemin, imkanlarını ellerinden iptal eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kerimde tüm bu kardeşlerimizi, kadınımızı, erkeğimizi salihin salihata ilhak eyle. Çocuk çoluğumuzu terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kerim, hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Bu geçim darlığından cümlemizi muhafaza eyle. Borçlarımızı ödettir bize. Fazl-ı kerimle alacaklarımızı tahsil eylemeyi nasip eyle. Sen ummadığımız yerden helal rızıklarla cümlemizi merzuk eyle. Geçim derdine düşüp günaha düşmekten muhafaza eyle. Gece saatlerinde teheccüd namazlarında sesli kıraat yapanlardan eyle. Ölmeden evvel salih amellerle müzeyyen eyle. Bu hadis-i şerifte beyan edildiği üzere ölür ölmez Kur'an-ı Azimüşşan'ı şefaatçi olarak irsal eyle. Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda bizi elimizden tutup cennete girdirene kadar Hazreti Kur'an'ı bizlere rafik eyle. Dünyada da ahirette de şefi' eyle. Allah'ım kabirde munis eyle. Enis ve yoldaş eyle. Allah'ım en yalnız kaldığımız zamanlarda, dost düşman terk ettiği anlarda Hazreti Kur'an'ın nuruyla kalplerimizi, kabirlerimizi pür nur eyle. Amin diyenlerin nar cehiminden azad eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ya Rabbi daha kadar da bu kardeşlerimizin çok iyi çalışmalarını, kadın erkek etraflarına tebliğde bulunmalarını, insanları sohbete, cemaate, namaza, cemaate davet etmelerini nasip eyle. Davetlerini tesirli eyle. Ve fazl-ı kereminle ya Rabbi meclislerimizi doldur taşır maddi manevi bereketlerle, tesirlerle memlu eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Mevlana Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesiren elhamdülillah rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vâdî ve ashâb-ı meşâikhina. Ruhi ruhina ve amtarikin. Efendi ve hafız khâsâ ve lâhâ. Envâtil müslümin envâtil ve âdâ hâzır ve lâhâ. Emir Sultan Bukhari ve lâhâ. Üftâdî efendi, İsmail Hakkı efendi ve lâhâ. Allah Fenâri efendi ve lâhâ. Abdülatıf efendi ve lâhâ. Ve ilâ ruhâ cemîr müşâikhîn. Osman Gazi, Orhan Gazi. Selâtin âli Osman ve lâhâ. Ve ilâ ruhâ cemîr. Evliyâ-i ve salihîne vel ulemâ-i vel fukâ. Fi hâdî'l beldetil mahrûseti. El-Fâtiha.